الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة كهف جدي سرا دا قرآن کریم دریم عیسیٰ شورو شوا چاوی کی شپارس سورة تنی سورة سبا پوری او په دې دریم عیسیٰ کې زیات بیان د برکاتو کیږي څنګه چې اول کې خالقیت او انعام پوری بیا نام نه تر دې کا پوری تربیت او نو دې کا خپل سورې سبا پوری زیات بیان د برکاتو د الله دی او صورت خلاصه دا چې رد شرک په علم کوي په دغه سلورو شبهات اصحاب کهف غیب دان نو د خپل ځان په حال خبر نشو غیب دان صرف الله دی پیغمبر پاک ته وی چو سبا د کار په حق کې بنوي دا کار وکوم الا ان شاء الله تاسو سبا د خبر علم نشتا او درې مشو بهوا موسی عليه السلام او خضر عليه السلام چری غیب دان نو دواړه سلوور مشو بهوا دی او بادشاہ چې دنیا کې چکرې لګولې یار پلا چې دې خالی نو زور او د طاقت نه هغه جواب وو کې چې خلق ته محتاج دي چې ما سره پاسه امداد وکړي نو سلورو شبهات او جوابونو خود دویمی و دریمی شبهی مینز کیه یو مضمون بیان که د حقارت د دنیا دو قسمه یو پو واقعی ده باغوالو کی چه ده دنیا وستا نواغستیش تو بلا جوانده او دویم وضرب اللهم مسل حیات الدنیا چه ده دنیا دیر لکشه حشیمن تضرور یا بیا اور پسی واقع دی ابلیس د خاص مطلب د پارا دا مثال بیانی د حقارت د دنیا زکه مخ کې د اصحاب کهف او د هغه زمانی د بادشاہ ذکر وشو مقابله وا ناغه بادشاہ د خپل مال دولت او دنیا د محبت پوجبان دي اصحاب کهف او تاسو زحمت اور لیوا الله رب العزت د خپل داسې عجزان او بندیانو حفاظت وکړو هغه بچ کړل هغه بادشاہ د ظلم نه نو ده یو مثال بیان کو او سره علت چې دا دومره ظلم زیاتې چکی حق پرستو سره در دنیا د محبت په جوان دي بل سو کې نه کوي دنیا پرستی کوي دا وی مثال وګوره دیو دوه تنو چې یارونه یا سمرګریو یو مالدار دی او بل غریب دی او دی که اللہ رب العزت دخل توحید اظہار کئی او دی الفاظ و صیغو دا متکلم چه جعلنا حففنا جعلنا فجرنا ار سما کلیو ادی دنیا پرستوی چه انا اکثر من کمالا و عزد و نفرا زانتا نسبتو کو دا حلاکت سبب و لوی کول تکبر چدی منشا مال و دولتی وضرب لهم مثل الرجلین بیان کا دید پارے و مثال داغی دوتنو جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب مونږه جوړ کړو دیو د دې دوالو مرګرو د پارا دو باغونه من أعناب وګوره کله وو ته جنتين وي تسنیه به ذکر کړي کله مفرد ذکر کړي چې ودخل جنته نباغ پا حقیقت کیاو پمیند کے نهر بیدلیو نیو پلا و بل پلا باغونو نو دوم و طویلشو من اعنابی از شهرت توجنوی سکر استوی پا دیکی هر قسم داغد پارمیو و حففنا اما بنخلن مونگ بنکڑی او دا دوالا باغونا پا کجرو سرا اغا شپول اغیم دمیو بیکار بوٹے پکنو و جعلنا بیناوما عزرا همونگا پیدا کلیو پا میاند دی ونو کی فصل فصل بے پکیوم کارا ابا کی دو میوی باوم کی دی کلتا الجنتین دا دوڑا باغونا چیو آتت اکولاها راولی بے اخپلی میوی یا اخپل آمدن هر کال ولم تظلم من حوشین او کمی نکو پدی اخپل آمدن کی ضربر ولم تنقص تظلم مانا کی ففجرنا خلالهما نهرن امونگا روان کلیو پمیند دی دوال باغنو کی یو نهر اللہ کی کارو نماو کلر ٹولو جعلنا حففنا جعلنا فجرنا او امدنی چا خوڑو وکان لہو سمر امدن بٹول قطروس خان لراتو قطروس ویدے نمونو یو دا مانا دا سمر میو تنوی دلتا مرتن زہب و فزہ امام راضی وی عن مجاہد الزہب والفزہ اوی ایکان لہو اشیاء مال جنتین من النقود دے بالمطلب دے چوکان لہو سمر بغیر دا دی باغنا د د نورم دولت زیاتو هغه ته سمار ویل فقال لصاحبه وهو يحاوره فسويد خپل مارګریتا او د پی لوی کولا محاورا دلته معنا لوی جوابونه ولا ور کول او دیوی انا اکثر من کمالا و عز و نفرا زدیر دیاتی امستانا پا مال کیوم او دیر زتمنیم پا اولاد کیوم من ادا کی کشاف انصارا و حشما نوکران میں زیادتی وقیل اولادا ذکورا یا زامن تی مراد دی ترستو نبا تا مانا صحیح معلومی گی دا دا دا تکبر او دا دنیا پرسته او دا غرور خبری دی کنا چی دا سبب دا حلاکت تی ودخل جنته دی راغی دی خپل باغ تا و هو ظالم لنفس ولیکن سړی عقیدتن خراب و ظلم کون کې خپل ځان سره په شرک باندې دی باغ کې به غیر الله برخه کولا رستو په خپل وی نیوې عقیده د شرک و بل قیامت په حق کې اومده خیالات سینو قال ما ظن ان تبید هذه ابدا وی چې زه ګمان نکوم چې هلاک بشي دا باغ همیشه چې زه سو پورې ژوندې یم دا باغ وې ځکه چې د هلاکت اسباب نشته کنه فارسوان دی پورا دی باغ چه حلاکی گی نو یا دا عبود و جننو بڑیری دی یا دا خدمت و دا حفاظت و جننو آدیر دی مولا دمرا نوکران نیولی دی چه او یا دا سارو دا غیر فساد دا جننو آنشت دکا چه و حفب ناما بی نخلن شپولی آدیر مضبوط تی نو سنگا با حلاکی گی آخر وما ظن الساعة قائمة زه خدا ګمان نکوم چې قیامت به قائم شي خو بیا هم کچري شي لکه خلق چې وای ولی ردت الى ربي کچري واپس کړی شما خپل رب ته لاجدن خيرا منها منقلبا خامخا به عموما بهتر د دینه زید اوریدو دلتا دا اللہ فضل لی علتا بمرا باندی فضلی چی استازان ہوئی چی اللہ دی دنیا تا یو رحمت را لے گلے او یو کم سلی علتا جمع کری دی چی زمان پا یو رحمت کی دمرا مال لے پا یو کم سلو کبا میں نہیں خیرم منها منقلبا دیوس بالکل دا دینا نا دے خبر چګند اخرت د پاره ساس اسباب شته دا غزه د نجات ته پاره سو مهنت تاجت شته دا غزه یو پیو ارزو در ده خبرې شوې د لوی خبرې شوې چې انا اکثر نو سامرګره وتا جواب کوي قال له صاحبه وهو يحاوره ويد تا مرګري دته او که جواب ورکاو دتا او د دې اجازه تو کنه چې التکبر مع المتکبر جائز پزنه معلومې د دې نه کنه چې دې اجازه شته نه کنه چې هغه لوی کوي هغه خپل کفر او شرک باندې نو کته په خپل صحیح عقیده باندې او اخلاص باندې لوی کین دا سبا دا خبره خونه دا او قرآن کریم ویلو چې بغیر حق نینو ناجائز دی اکفرتا باللذی خلقکا من تراب تا شرکو کن کفر پرستو چی باراشی نمرات تینا شرکی اخپل معنی الا راضی چې ان لفظ راشي نو انکار توي دا معنی دا تا شرک کړي دا غزاد سره چې ته پیدا کړې من ترابن د خاورونه کتا ته یادي استاني کو آدم علی السلام یې پیدا کړو کنه مستام اصل مبدا خاوری دی کرن ندام سمرا ناقص شیر او سم راجزی ده پاکی بیار پسی و گورا سم ممن نطفتن بیاد نطفینان و آغا سم را ناقص شیر ممائم مهین و توی قرآن سم سوا کر جلان او بیتا نیغ کلی سالی دنور مخلوق نے اشرف پیدا کلی دا اللہ تعالی اندوم را احسانات تی چیدی او حقیر شین ہے تال دوم را عزت درک کنا دا سی مکوا دا اللہ احسان مئی روان او عقیدہ سیو ساتا زت اخپل عقیدہ بیانو ما لیکن هو اللہ ربیم حضرت شیخ دو پینڈے بوئی دیکھ تقدیر دے چی لیکن دا سیو لیکن انا اقولو تو دعوی ما داغین لیکن نائی کو دا لیکن دے استدراک آگا دے حروف مشبہو کنا دے زکر دے اصل مخفف ہو لیکن زد دعوی ما هو اللہ ربی چی دغا اللہ زمان رب دے چی میتا تتعریفو کو چی خلق کامن ترابن ولا اشرکو بی ربی احدا تعریض کئی اغتا علمی چی اغا مشرکو زخو نشرکم دخلق پل رب سریس سوکم ولولا اید دخلت جنتکم تاولی دا سنکول ولولا قلتا خو ظرف یا مخکی کلی دا ظرف خو دا دا خو پابندی نیشتا کنخا چنو حاتوی ظرف دا محارمو نده دی پرده نکی بی اجازت دن نزی اصل که لولا قلتا تاولی دا سنوی کلا از دخلت جنتا که پا دا وقت که وس نا کتو وس وی خو پاگی کار نکی گی دو اینا وقتستان لار خو تاولی دا سنوی کل چی داخل شویخ پل باب تا نتا بویلی و ما شا اللہ اگا کار کی گی چی اللہ خو حکی دا اللہ دا مشیط نا بغیر اس کار نکی گی دا اللہ کار دی که دا بل چا سنشتا ناول با دی دا اللہ عظمت بیان کرو او بی اخپل عاجزی لا قوت الا باللہ نشت دے طاقت دے او کار کولو مگر دا اللہ پا معاونت سر کبیر معنی کی لا قوت لے حد على امر من الامور الا بعانته سوک چی دنیا کی اوکار کئی بغیر دا اللہ دے عانت نے نشکو لے لا قوت الا باللہ نشتے طاقت دے اوکار کولو توفیق دے اوکار کولو مگر دا اللہ پہ عانت سرا و مدد سرا ان ترنی کچریوین مال را ایرورا انا اقل من کمالا و ولدا چیزا کم یمستانا پا مال کیوں پا اولاد کیوں چتاوی چوا عز نفرا زمان نفر دیر دی نفر بے اولاد توین ناغوی زمان اس نشتا مال نشتا اولاد نشتا توینی مال را زمان اس پروان نشتا پا دی باندی زگای چی زمان پا اللہ باندی اعتماد دی فاسا ربی ان یعطینی خیرم من جنتکا نو یقینی دا چه رب زمان با را کی مال را بہتر استاد دی باغنا ویرسل علی احزبانا من السمائی اور او بو ریپ دی باغ باندی کانی دا سماننا فتصبحا سعیدا زلقا ابگرزی میدان قیدن کے سعیدا جرزا او زلقا یومانا او یصبح ما او غورن یا بو ګرځي او بد دی ډوبي فلن تستطيع له طلبا تب چری طاقت نه لري دی لرا د واپس کولو دا دا حق پرست انسان خبره وکړه الله د خپل بندیانو دمر خیال ساتي چې حدیث کرا غلیو جن لله عبادا اشعس اخبر لو حلف على الليل ابره الله داسې بندیان شتا چې ظاهري حالت به ډېر نامناسب وي صفائی بینی سر ببری بئی اشعا سا اغبرا ولیکن اللہ تا دمرا محبوبی چی اگر پا اللہ بانی سوگندو کنو اللہ بے رشتیا کئی چی سوگندو کی چی اللہ با زمان دا کار کئی زمان دی قسمی دا پا ذات بانتے نو لعبر رہو اللہ بے پا اخپل قسم کی کامیابی کا نخواہ نو دی سړی دا خبره وکړه او دې څه خیرې نه وکړې دې وی چې دا کې ریشي استاد یې ناشکرې سزا ده سره دې تکبر او غرور سزا ده چلا په دې باندې کہانی وري یا دې او په کتابوزی مزدا خبره او رښتیا شو وحیتوا بسمرین اور اگیر شو باغ ددو پا عذاب کی دسی عذاب چی چاپی رشتی سو شیطی نخلاص نو او باغ حلاک شو فا اصباحا یقلب و کفی شورو شو چی مرورل بیخ پلا سنا او دا کنائی دا دنا دمنا قلب الكفين تقليب الكفين كناية عن الندم وتحسر دا ولي افسوس يكو لاسم رولل تكذا مج على ما انفق فيها باغ خرچبان دي چه بدي باغ كي كليوان چه باغ يو پلخو خرچبان پلدي ركليوان مزدوران و مساليه و وهي خاويتن على عروشها وغفريوته وفاقلو چتونو وفسفرونو بانده گرد ورد عرص تابنوه چه داغ باغ ده ويقولو يا ليتني لم اشرك بربي احدا اوه با ده باغ والا چه افسوس چه ما نوی شریک کرده ده پر رب سریز سوکا چه ما با ده غیر الله پا نمبرخ ورکولا پا ده باغ کی او زما دا ګومان چې دا دی غیر الله په جبان دي زما دا باغ ډیر برکتی دی او ډیر رمضان کوي نو ټیک ده پیمانه خوشو ندم خو لیکن دا د توبه نه ده زګدا پیمانتیا ده دو په دې خپل کفر او شرک نه ده بلکه بده خپل مال او دولت پاین چې خراب شو امام راضی وی انما رغب فی التوحید والمنع عن الشرک توحید ته شوق پیدا شو دا شرک نه ځان بچی وسره لاجل طلب الدنيا شرک بیا می دا باغ سم شو شرک نه توبه او باسما فلهذا السبب ما صار توحيده مقبولا عند الله تعالى ځکه توحید قبول نشه کنه هغه دنیا په پاره الله دې یاري نه کونو ولم تکلو فئه نو هغه د پاره ډله یا خپل اولاد او یا نور نوکران نوکران ینصرونو چې د دې امداد کړي بغیر د الله نه وما کان منتصرا نو دې په خپل د خپل ځان تپوس کوونکې هنالک الولایۃ لله الحق په داسې وخت د عذاب کې اختیار خاص د الله یقیني اشکی خبر ختم شي ښا ګمانونه او ځن ختم شي حق راشي د حق مقابله کله کیږي بیا الولایۃ والولایۃ واحد امام راغب وی یو شعر سو کونه لکې اشاره کې قیامت ته چې دلته د الله اختیار د ناغزه او خامخاشته هو خیر ثوابا الله ډیر بهتر دی په عوض ورکولو کې و خیر عقبا او ډیر بهتر دی په انجام کې د حقارت د دنیا ذکر شو په یو طریقه باندې چې دا واستانه واغستې شي ته به دا اصولاله ګورې بوتا نو دویم ذکر کوي چې ډېر لکشه دي نو ولې دوکا کیږي وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کا دې په ډېر ناشنا مثال مثل ویل شي الامر العجیب ناشنا شي دا ناشنا مثال لیکنه د ژوند دنیا کماین انزلنا من السماء پشان دو بوده دا تشبیه نسی کی مثل حال توی و بخو حال نده یعنی که مثل ماین پشان دا حال داغی باران ده چمگه ورو دا سمان نا فختلت بی نبات الارض گڑ وڈ پیدا شیپ دی سرا بوٹیو گیا گانی دزمکی لګوخی کنه ها یومیاش دوی بس فاصبح حشیمن نو ګرځي چوری چوری تذرو ریاحو چوالو دی اغیل را بعدنا بس یا و یا نو بس وکانا الله علی کل شیء مقتدر او یقینا الله پر سبان دی قدرت والے دی جوړول هم شی خاسته کول هم شی او بیر وانو لیم شیم نو حشیمن چوری چوری شدا دستا دنیا سامان نو پا دی مدو کا کیا کرنا المال والبنون عزینت الحیات الدنیا یو پلا دا دنیا پرستو دی اعتماد شے اغا دنیا مال و زامن دی مال او زامن زینت ته د ژوند دنیا خایست ته د ژوند دنیا خپل سه حقیقت نشتا والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا او غن ختمی دن کی اعمال صالحه دلته دا معنا ده مریم کی بیا بل معنا ده اغه چې نه ختميږي او فنا په ناراضي بلکې هميشه دي باقيات هغه نیک اعمال دي ډېر بهتر دي په نس درف ثوابان دي پاجرو په ثواب کې او بهتر دي د امید کولو چې انسان داږي امید وکي کنه حضرت قتاده وي کل عمل وقول دعاك الى الاشتغال بمعرفه الله هر قول او عمل چوي تا دي ترانز دي کوي چې مشغول شي بمعرفه الله او په جن او په محبته او د الله محبت ته دراولي او خدمته اللہ اذا خپل دین خدمت تراولی فهو الباقیات الصالحات داغ عمال چی دی لئی اثبات باران نشتا او سلی طوفان نشتا. او کل ما اريد به وجه الله، هر هغه عمل چې باغی سره د الله رضا مطلب وي. تخویب اخروی ذکر کوي، ويوم نسير الجبال آیات کا اورت چې مونږ چت کو دا غرونه د خپل زینا، وتر الارض بارزتن وبوینه غزمکه کارا، یا کوم چې د غرونو لاندې دا نه وخکار شي کنه، آیا ټول زمکه یادې دا معنا بهتر ده. وبوینه د زمکه ټول اخکارا، کما شرق کی اولاد نو مغرب بدر تخکاری، دا سبه مسطح برابر کی. وحشرناهم، امون برا جوندی کو خلق، فلم نغادر منهم احدا، نبا پریدو دتین یوتنهم، وعرضو علی ربک صفا، دیو پیش کلیشی اخپل رب تا انتظام سرا، صف صف. اللہ بوئی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مر، یقینا راغ لے مونتا دا سی لکا چی ما پیدا کلی وے والدل، اس عمران اوڑا دان سرا دا دنیا نا دا سی دولا سو دوخ پیرا لے انعام کی تیرشیو کن، و ترکتم ما خولناکم ورا زورا، اگر عمل تپریخو دنیا کیا گاڑی ماڑی، بل زعمتم بلکہ استاسو دا گمانو اللن نجعل لکم موعدا، چونگ با مقرر نکو استاسو دا پارا یو نیٹا، ووضع الکتابو کی بخودیش عمل نامی دا خلق پلاسو نکی، دا چاپ سم لاس باند دا چاپ چپ لاس باند، فتر المجرمین او بوین مجرمان، مشرکان یادی مشفقین من ما بیهیم، یریدن کی بی داغی ناجب دی عمل ناما کسی دی چی گوری وطن پرپیگی با ویقولو ناوائی بیاوی لتنا افسوست مونگ لرام مال حاضر کتابیم، سشوی دی عمل نامی لرام سنگ عمل نام لا یواد صغیرتا ولا کبیرتا، نپریدی نوڑو کے عمل او نلوے عمل الا احسان، مگر پورے شمار لیدی ہر صبح کی موجود دی، ووجدو ما عملو حاضرا، اوبمی دا خلق عمل چکڑے حاضر مخامخ، ولا ازلم ربک احدا، ظلم نکی ستار پیچا باند دی پا پلزان ظلم کئی، اللہ بچا ظلم نکی دا دی چه وس یریگی کنا دا دا خپل عمل نه یریگی، ځان سره ظلم کړی دنو زکا یریگی، اللہ ظلم نکی پچا بانا. تکو گورا واقعی دا ابلیس ذکر کئی، اگو پا ځان ظلمو کو کنا سمرا زلیل شو، سمرا رسوا شو، مرجوم شو، ملعون شو، مردود شو، بس دا ظلم سزا وطا تا پا خپل را رسی. واقعہ ذکر کئی سورہ بقرہ کی ذکر کڑی وا، اعراف کی ذکر کڑی وا، حجر کی ذکر کڑی وا، بنی اسرائیل کی ذکر کڑی وا، دے پنزم دے تو جدا جدا مقصد دا پارا. سورہ بقرہ کی تذکیر دا نعمتو چگورا آدم علیہ السلام خلیفہ کو، اسور اعراب کې نه فشر کې پیلي ده پاره چې حلال شي در باندې حرام کو، لباس نعمتو مزخ له کور کې د نجامې ويستې شرک پیلي وکړه، او حجر کې ویلو مآل دمن تکبر چا چې لوی کړی د نجامې وګوره، بني اسرائيل کې ویلو انکار د آیات الله، آدم علیہ السلام خو آیت من آیات الله او دته نه انکار وکړو ملعون شو. دلته ذکر کړی د شبیه لپاره او شبه دا چې دې شیطان په خلق باندې شرکونه کول او ځان نه وتا ولی جوړ کړو نو خلق یې نشي کول ګورو تا کول شي کړ چاله سور کوي چاله سور کوي چاله الله رب العزت وی دا ولی نه دی دا خو دې دی تاسو په ځبان دا ولی ګمان کړل دا شوبه وکنه چې اولیا کول شي یاد کا چې ویل موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم علی السلام ته یا په طرف دا و نو سجده وکړه ټولو مگر ابلیس نه کان من الجن کسو کوی چې دغه ملائکو نو ملائک معصوم دي هغه نه ګنا نه کیږي الله وی دې کوم زې ملائکو نو کان من الجن کله ملائکو نو دنه به ګنا کیدو و دې پیریانو نن زکه ففسقان امر ربي نا فرمانی وکړه د حکم د خپل رب نام دا جواب دی ښا افتتخذونه و ذریته اولیاء دا چاته اولیاء وای تاسو معلومات نه کوي تحقیق نه کوي تاسو نسې دل را او د اولاد زرا اولیاء ګورو یولیا کول شي کنه دا ډیره غټه شوبه په دنیا کې وسوم ده کنه ها هیڅوک په دې باندې یقین نه کوي چې دا ابلیس ته او دا ذریت ته نوې ده الله نه کان باندې ان دي د خدای نه زولې دی وي الله وي شیطان او دا اولاد ته زمانہ زولې وای اینی سے تاسو دل را و تدا اولاد لرا دوستان بغیر زمانا وهم لکم عدو او دیس تاسو دپار دشمنان دی بیسل الظالمین بدلا دو معنی دی دیر بد دظالمانو دپارا عوض ملاو شو دلاب مقابلے کے اتصے شے ملاو شو شیطان مردود لعین دوستا سوداوا ادویم عام مانا دا دیر بد او ناکار دی ظالمان دا پار عذاب ما شهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم دا رد مشرکینو هر قسم بگشتا کنا اسوک بگی داسی و چاگی ویلیو چی دا اولیاء کل کل اللہ سر مدد کئی ضرورت یو ترازی کنا ہوئی اللہ او دین مدد غواری نو رد کئی چی ما خو نو حاضر کلی دا شیطانان دا دشمنان نو په وخت د پیدایش د اسمانو د زمکو کې چې دا ډیر غټ کار او ډیر لوی کار نو په کاردار چې هغه وخت کې می حاضر کړیو ابن جوزی وی صد پارا لاعتزد بهم و اشاورهم چې لکوټی ملامی مضبوطه شي او مشوره ته نو غواړم وسره وکړم بلی چی سڑی محتاجی خدا کار کئی بیا علی او کار کئی چمخ کی ازان مضبوط کی او مشورہ دا چانا واخ لکن دیخ ما دیل نورا وقتی ولا خلق انفسیم انا پا وقت دا پیدایش دا دی کی چی بعضی میں پیدا کولنو بعضی میں او تکینو لیو بعض هم بعضن خلق انفسیم دا سمم نو کړی او ما كنت متخذ المذلين عددا انیم زو نیون کې دا سه خلق لرا سرکش او باغیان او طاغیان لرا چې خلق گمراه کوي ننی سمدی لرا د خپل دین د خدمت لپاره عددا زد دین خدمت ته شیطان نه ناخلم د مشرک نه ناخلم د خپلونکو بندیان ناخلم اغه مو کې تیر شو په اخر د بنی اسرائیل کې کنا ولم یکل لو ولی من الذل الله لره دوستان شته خو د دې ذلیل خلقونه نه مذلین اغه دشمنان دي ادي ولغه دوستان کړو دیو جن روح المانوی دی زکه آیات کې چې مسلمان علی په کار کې د مشرک نه مدد غواړي ظاهری اسباب سره د دین په کارونو کې واستو دل بها علی انه لا ينبغي الاستعانتو بالکافرین فی امور الدین کجهاد الکفار و قتال اہل البغی فدی کی بدا کافر نمدت نوارے ہاں و اما الاستعانتو بهم فی امور الدنیا فالذي يظهر انه لا باس به که دنیا په کارونو کې ته کافر نه دغه دا غواړي چیرن مال را سروې را کار په کوم سبب تعالی درکم او مالو پیسې را کم کار په کوم دنیایي کارونو کې خیر دی او بدین کې بالکل د دین عبادت نه واړ چې حدیث کې راغلی چې لا تستزیو بنار المشرکین صح الفاظ دا سره راغلی دا غي ور ته ونه تاو دیګه دې منه کړو دین انا وته مشوره اخلهغه الله عز و جل دین خدمت کې اخلم دخپلونی کو بندیان نام بیارا لیگم او دغسی حق پرس او دخپل دین خدمت پاگی سرکوم او تویم چین تنصر اللہ ینصرکم و یوم یقولونا دو شرکائی اللذی نزعمتم یاد که عورت چی اللہ با اوی دی مشرکانو تا چی آوازو که زما شرکانو تا کسان زعمتم چې تاسو ګومان کړو چې الله سره شریکان دي نو سو تاوازو کې کاندا وخت دي قسم عدد تسره کول شي او سخت دن لر کول شي نو اوازو کې پدعو هم مغي خواتتو ناواز وو کې غوث اعظم تا بل تا لوی ځوان تا هر زمانه کې کنه عباس تا الیاس تا هر زمانه خپل عالی فلم يستجيبوا لهم اسوك با قبولتیاو نکی دی لرا وجعلنا بینهم موبقا از براولم دغمین مین کی زید علاقت چی جہنم دے ورع المجرمون النارا ابوینی دا مشرکان ورد جہنم فزونو یقین بو کی انهم مواقعوا چمونگا خوات ورغور زیدو ولم يجدوا عنها مصرفا نبم ميداغي جهنم نابل پلاوڑی دل ترغیب قرآن تا چه سبب دعو اصل کی جهنم نا چه سڑے بچ کی دا قرآن پو جا او دی محروم اونو یقینا من بیان کلی دی پغد قرآن کے لنناس دا خلقو دا فیدی دا پارا من کل مسل هر قسم دلیل کنا اور قسم مثال بے عبرت پارا وکان الانسان و اکثر شین جدل لیکن دا انسان زیاد تے دا ہر چانا پہ حاضر جواب ہے کی بس جواب و سر تلیل پروت بس تب و خبر رکے چی قرآن ازدکا کنا ویسوار لس علم میں ندیکلی شرک مکا وکنه ویدا خدای نازولی شرک نه دی وی ښا. دنیا سره محبت مکو کنه وی بغیر د دین از دین خدمت نکي. رسمونه رواجونه بدعات او رسومات مکو کنه وی مشرانو کړی دی هغه خپوی دو. وکان الانسان اکثر شین جدلا حضرت علی رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام یې ورځ راغی لا تیارو همون هم لاستو نفقال علا تصلیانی من نکو فقلت یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ اید اللہ پیغمبر دمونگ نفسونا خود اللہ پلاس کی دی فیضا اراد ان یبعثنا بعثنا کلچا غیر آدھو کچی مونگا پاسی نو پاسو او چاگر نی کلن سنگا پاسو فن صرفا ولم یقل شیعن نبی علیہ السلام واپس چاو غگی انکو خوی بیاتی نما داواری دو چو کان الانسان و اکثر شین جدل انسان دیر حاضر جواب دا جواب وصل کی جہنمیانو بین دیر سخت را لخا ادی دیر چگی والی اللہ و تخپل غلطی و خوا چی غلطی باندی پویا شوئی وَلَقَدَ صَرَّفْنَا بِيَازَ الْقُرْآنِ دا داغی قرآن پوجه بانده را لیخا نو سوی چی ولی دی ایمان نرولی پا قرآن بانده نو سبب والا ذکر کئی فَمَا مَنَا النَّاسَ يُؤْمِنُو نَدِ مَنَا کَلِ خَلْقُ لَا دِ ایمان رَوْلُونَا اِذْ جَا اَوْمُلُهُ دَا کَلِ چِرَاغ دِیتَ قُرْآن وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ او د دې خبرې نه چې بخنه غواړي د خپل ربا دا غي مخکي ګناوونو دا سولې نه کوي الا دا مگر دې ته انتظار کوي دې انتظار ما نه کړی وي مگر چې راشي دې تا عذابونه ظلم بنو قومونو په دنیا کې او یات یوم العذاب قبلا او یا راشي دې تا عذاب د آخرت مخامخ بس پدی انتظار دی گروہ بنی اسرائیل کی امدہ سیاتو چو مامن عن ناسا یؤمنو اذ جاءهم الہدا الا ان قالو ابعث اللہ بشر الرسولا التے بل مانع ذکر کرو چوی گروہ بن دیرا لے گلے دی پیغمبر منگا ذکر ایمان نرولو چ مونږه دا نه منو چورن مې آیات کې ویلو چې با صلی الله او بشر الرسول چې الله پیغمبر را لېګو نو باندې را لېګو مونږ ایمان درولو بشریت ولا معنی شوی او دلته وی چې عذابونه پیراش نو الته کې ایمان نه ایمان پر رسول باندې ايؤمنو ایمان پر رسول یې ولې نه راوړو بشریت ته عبادت بشریت نه منو او دلته ایمان په توحید یا دی او نو انتظار کوي چې را عقیده کومه خراب وي کنه الله هم باندې عذاب را نزل کړو کنه مزکه حصر داری او جدا جدا ده وما نرسل المرسلين الله عذاب دی ما انبیاء و کار نده ندی لیگلی مونگ نلیگو مونگ دنیا تا پیغمبران مگر خوشخبری ورکو انکی و یرو انکی او جگلی کیا کسان چی کافران دی دا پیغمبران و سرابل باطلی دا ولی جگلی کی دا دا خپل باطل پو جا اغا مضبوطی کنا بل باطلی اغا باطلی خواخ دی دا غیر پارا قربانے کئی او دا انبیاء سر جگڑی کئی مطلب اس دے لیدحدو بی الحق چو ورزی پدی باطل سرا حق د دنیا نا خداو نشو دا ارمان دی چا پورا نشو خان چه حق لری که باطل بیدا پاسکی فتخذو آیاتی وما انذرو حضوان نیولی دی زما آیاتو ناو اغا پیغمبران چه رولی شی دی پاگی سرا ٹوکی و مسخری دی تا ٹوکی و مسخری وی انبیاء تا و قرآن تا فمن ازلم من ذکر بیات ربی فارز عنها سوک دیلوی ظالم داگا چانا چه بیانو کلیشی دتا پایتنو دخ پل رب سران بیان خو پایتنو کی کنا فارز عنها دی داگی نمخواری و نسیما قدمت یداو ویر کی اگا گناهونا و جرمونا چه مخکی کلی دوارو لاسونا دادان نو سر داغی غمی انا در اطلون کی حال نسیه نسیان مانا پری خودل انگیلو المراد بین نسیان التشاغل و التغافل عن کفر المتقدم داغی مخ کی کفر و سرم سر غم نشتا انا سر داغی غم شتا دا زکا انا جعلنا على قلوبهم اكنتن ان يفقهوا مونږه پیدا کړی د دې په زړونو باندې پردي مہر چې په ان شي په دې قران باندې وفي اذانهم وقرا جعلنا سر دې مونږ پیدا کړی دې په وګونو کې درنواله دا کاوري ذلته ګران ښکاری نظام الله وی زما کار دې په وګوي بد لګي او ضرورت ہے حکوزی گی نا مہر جباریت پر آگر دی تا داگی اعراض پو جبان دخوا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى کَتِيرَ اُغْوَالِ حَقْتَ او قرآن تَا فَلَيَا تَدُوِذًا عَبَدًا پس هرگز ہدایت نہ حاصلی پدا وقت کیا میشا سوال پیدا شا چبی آجت سے دی دیتا یو کوڑا دی پر اخلاس کی کنا اللہ و ربک الغفور و ذر رحمہ ربستا گورا دیر بخون کے دے دلوی رحمت مالک دے دلوی رحمت ذر رحمہ لو یو آخذون بما کسبو کچری نیولے دی لرا په سبب دا عمل دا دی لاج جلوم العذاب تلوار بیکلو دی دی پار پا عذاب سران بل لهم موعد بلکه دې دې پاره او نیټه ده لن یجدو من دونی موئلا چره ونم می مخک مخک دا غی نه بل پل اوریدل چې د عالم دنیا نه برزخ ته واوړي دا برزخ نه چرته بل پل واوړي نه دا غی نه نشي مخک کېږي وتلک القران دغه کلی چې تاسو ته بیان کړی شو بار بار سوره اعراف کې هم سوره یهود کې هم تعلیم مونگا حلا کری دی لرا لما ظلمو کلچ ظلمو کام بیاو سرا معجزاتو سرا پن اسرائیل کی تیر شکر نفا و جعلنا لمالک موعدا و مونگا مقرر کلیو دی دا حلاکت دا پار یا وقت نداغینا رستو شو نمخ کی شکا نظریم و شبھاوہ دا اللہ پا علم غیب کی چکو رو پا غیب باند موسیٰ علیہ السلام پویدو خضر علیہ السلام پویدو زکر موسیٰ علیہ السلام نپویدو نو خضر خو پویدو کنا گور دور واقعات ناشناو تا بیان کن نمعلومی دا چی بغیر دا اللہ نبلو سنوشتا دی چی بغیب باند پویگی واقعہ ذکر کئی دو موسیٰ علیہ السلام دو خضر علیہ السلام دو پارا دفی دو شبہی چنا دا دو شیطان وسوسہ دا تا دو موسیٰ علیہ السلام واقعہ مگورا او دو خضر علیہ السلام رس تو خبرم اگورا چا غوی ما چی سکلی زان نمی ندی کلی وما فعلتو عن امری ما زان نپدی کسی ندی کلی ما بار وخت انتظار کاو د وحي چې سمې کړی دین د وحي په بنا مې کړی وي غیبدان صرف الله. حدیث کی راضی بخاری دا حدیث ور جی پینزش پک زی ذکر کرده چی موسیٰ علیہ السلام پنی اسرائیل کی ادرید او بیانیو کردیر فصیح او بلیغ نیو سڑی روچت شو تیوی چیر پدی وقت کی پا دنیا کی استان بلوی عالم شتا اگوی نا نوی اللہ تا دا خبر دا ٹکوا اگو پا خبر کی شک نشتا دی چی پیغمبر پار وخت کې په خپل زمانہ کې پټول باندې وچتی کان پایلو خو بس الله ډیر منزه ذات دی. هغه وی کله دا څه خبره کړو لکه ملائکه چې ویلو چې سبحانك لا علم لنا اې دا ویلو چې والله اعلم نو ځان ته نسبت یا دیوی چې نشته نو الله رب العزت امتحان کو پارچا کیږي. دویم قول داره چې موسی علیه السلام پخپلا الله رب العزت تاوی چې الله کجرستا په دې مخلوق کې داسې یو عالم یی چې هغه زمانه په علم کې زیاتی نماته او خیا چې د تن علم حاصل کم ته کوم کې دا تاسو نه کړیو یو سو کنه چی اللہ ستا پنیز باندی مالدار سوک دے متقی سوک دے نو دے امیلیو چی عالم سوک دے اللہ و توی چی لوی عالم اغا سوک دے چی اجمعو علم الى علمی ہی چی گردی دنیا کی چی چا سر سمومی نو راجم اکی ہے نو دووی چی اللہ ما توخی اکی دا سکنا چی زوم علم حاصل کما اللہ و توی چیز ما زمائی و بنده دی پا مجمع البحرین کی نتلال شیع و داغن علم حاصل کن. موسیٰ علیہ السلامی چی اللہ و کیف علی بیهی زب سنگ مومما اللہ و توی چی خود حوتن مئیزان سرواخل فی مکتلن پر اقبل زنبیل کی فحیث فقدته چکم زیاده نمائی رکشو دنیا رکشو فهو هناکا آسلی والتی کنا دوڑکارا خونکی یا با دنیای نو علم بنی یا با علم نو دنیا بنی دیو تیو مثالو خوخا نبس اغزان سر خادم مرگره که حضرت یوشع علیہ السلام او سفر کئی مجمع البحرین تا فضیلت دا علم ذکر کئی فدی کے او اصول دا تعلیم و تعلم ذکر کئی دا معلم و دا متعلم چیدی لسا پکار آداب وید قال موسیٰ لفتا او یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تا لا ابرحو زخو نور سا نکوم اس کار نکوم حتی اب لوگا مجمع البحرین ترغی پوری چورا سمزید جمع کی دو دریا بونو تا اگر سچیسو کوئی دفارس او روم دریا بونو دی دا خلیج چیا دیگی او امزی احقبان کون رسیدم روان بیم دیری پیڑے تر مرگا پوری تھا لیکن دا علم ننرستو کی گوا امام راضی ہوئی دیم پا علم دیر ما ینفا ویزالک تنبیہن علی ان المتعلم لو سافر من المشرق الى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك وی طالب علم کچره سفر کوي د مشرق نه مغرب پورې د یوې مسلې د ذکر لپاره صحابه وتل کنا یو حدیث لپاره نو دار د حق دی چې لار شي روان شو فلما بلغا مجمع بین امام کل جور سید دوانا زید جمع کی دو دریابونو تا نسیا حوتا هما نو یر کدوانو اغم ایخ پل فتخذ سبیلو پی البحر سربان اغو نیوا لارخ پلا پا دریاب کی سرنگ اغزی تور سید سلیشیو ناغی کیو غٹا گٹا وا موسیٰ علیہ السلام پاگی سرو لگو نو او دشو او دد آغا او بو سر لگیا او چه او دسی کهو کسی بول تالیبانو خدا غا کار او اغا تیلی اغا زنبیل یا ایخو کنا دیکی اغای که کش کش شو ما یه اوڑا قیدو اچه ور ٹوپی کهو بو کنو او بور پسی نبندی دی سرابا سراب سرنگ تاوی دو تکاتو دسو چکو چی ارز خدا موسیٰ علیہ السلام تاوی ما چی داتی چلو شو فاغو دو نوی نیشم وی خولی او چکل ویخشن ددن خبری رشیو ند آغیات شو او ند دو دا غزین روان شویدل تا خونشتا ام دقا زیکیو خوا فلما جاوزان کلا چه تیر واتو دا غزین قال لفتاو آتنا غدانا نویوی خپل خادم تا چه راولا غا ناشتا دا سبا غدا دا سبا ناشتی تاوی دا دی وخوا او عشا دا ماخام اغی تاوی اغا ناشتا راولا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يقينا ارسيد مونتا پدي لك سفر کي چداده ستړيواله تا زمروغ سفر مون مجمع البحرين پوريو کو نو ستړي شيو نو کي شيو او چې دغه زين روان شو نو ستړي شو ځکه سفر به مقصد او کنه مقصد نه نو انسان ستړي کي پاوي انبیاء محتاج دی خوراک تا محتاج دی استلی پی رازی او که خپل مرگری تاوی چه ناشتا راونا او دا شکایت الالخلق خو نده تا با دوڑه نگوانی ده قالا نوی یوشع ارائیتا خبر را کمات ما خوصیت شو از اوینا الى صخرتی کل جرالمون تمام کولاغی گٹی سرا پینی نسیت الحوت نمائیر کاغمائی ماوی چی دتا تدا خبر اکو ما او بدی لک سات کی وما انسانیو الا الشیطانو او ندی ارکڑی دلرا مگر شیطان زمان ان اذکرا چیزی تا تذکرو کم او ناشنا حالت چی واتخذ سبیلو فی البحر عجبا وینی ولار خپل په دریاب کې ډیر ناشنا قال ذلک ما كنا نبغي وی موسی علی السلام چې دغه زیو کنا یسړیا ذلک ما كنا دغه زیو چې مونږه طلب کو زجی زو واپس فرتد علی اثرهما نو واپس رالو په خپل قدمونو باندې قصصا چې خبرې کولی اجی سنگ راو رسیدو او جدا عبدم من عبادنا وی منتو یو بندزمونگ دا بندیانو نام کفسرین وی پا دریاب باندی جا نماز غلولی دی و پروت دی سادر دوب غست دی موسیٰ علیہ السلام یا السلام علیکم اغوی و علیکم السلام انا بیاردک السلام دلتا که خسوک دا سلامونا نکی بل زین را غلی اغوی انا موسیٰ زخو موسیٰ علیہ السلام بی موسیٰ بن اسرائیل نجور سادر لرک اور آنیخ شکن اوہو مرگرتیا جوڑا شوا اللہ وی عبدا من عبادنا چی خپل پیغمبران یادی کنا بدی صفت یادی چی سو اختیار و سرنو سو قدرت و سرنو بندیانو زمونگ دو بندیان خما پی احسان کرو داشتا کنا ولیکن اللہ یمنو علا من یشاو سور رعد کی تیر شو آتینا و رحمتا من عندنا منور کلیو دلا رحمت تخپل طرف نانو بود ولینو پیغمبر و علمنا و من لدننا علما امون علم ور کلیو دلا دخپل طرف نایو قسم علم تنوین دی پارا دی نوعی دی یو بل قسم علم چاگیت علم دی کون ویلش کون دی دنیا کی جسو کی گی دروازی تا تکوینی کارو ندی دا علم وطور کرشو چی دا اغی شریعت سر سو تعلق نو ثواب و عذاب سر نوس استازی و شاگردی شورو کی گی قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا پيو یاد کی سمرا آداب راجه مکړی وی او د موسی علی السلام هل د ادب لفظ ده تفخا اتبعك جزستا تابعداری وکما زب تابع يم تب متبوعی دبل اجزی دا ولیکن پا دی شرط بانده چی وقت بنا خرابو علان تعلمانی تو ما تا علم خی تب استاز معلم بیزو متعلم یم دبل اجزی دا مما علمتا خوزگو ریغا شاگرد نیما سرکشا چستانا طول علم علماء مما علم بازی داغینا چی تال علم در کلی شوی دی استاخ پل علم خونه دی و تالوم علم در کلی شوی دا اللہ طرفنا فلیکن داس علم و رشدن چی اگی کی هدایتی اگی کی دا اللہ رضا حاصلی گی اگی کی دا دنیا و خیرت عزت حاصلی گی ما تبقی سینکے چپلانی خوب لیدلو نا نا قسیم نکو خوا رشدن اصل علم چاگی تا رشد و هدایت ہوئی چاگی که انسان تا دارین و قوز حاصلی صحاب دارین ناغا بای گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام تربنا سمر آداب شو حل اتبعوکا قال او خضر علیہ السلام انك لن تستطيع معي صبرا زکو خبر شوه مکنه چې ستاسو جلالیت زیات دی نو ته چیرې طاقت نشي لرلې ما سره د صبر کولو وکيف تصبر وسنګ صبر وکيم علام لم تحد بي خبرا هغه کار باندې چت نرسی اغی تا پخپل علم کی لم تحد به خبرن تمیز نشرسی دی اغی تا پخپل علم کی بخاری کی دغه راز چې خضر علیہ السلام ورته وی چې انک علی علم علمک الله لا اعلم اے موسی علیہ السلام تعالی الله داسې علم درکړی دی چې زه پې نه پوهیږم وإني على علم علمني الله أنت لا تعلمه وما لذاس علم را کړی دي چې ته پې نه پوهیږې رجزه سکوم نه واستاده علم بار خبري نو ته به برداشت نشی کولی. دا استادی شاگردی به زما استاد ګران نشینو. قال ستجدنی ان شاء الله. وی موسی علیہ السلام زردا چې وبم مالرا ان شاء الله وی کنه ګورو دا چې وینو کار آسان شي کنه. صابرن صبر کون کې ولا اسوی لکامرا او زبان نافرمانی کنه کوم ستانه په هیڅ خبره کې. نو صابرن سره ان شاء الله وی نو صبر مبر لړ په مخ کنه ځکه دیکھو عقد ماتی کنا خا مزکا صبر نیکل نو خیر دی انشاءاللہ ویلیو کنا خا ادا رستو چوی ولا سوی لکام رام ناغی سر انشاءاللہ نو ویلی نو آخو پکوشو کنا چاگا با تاوی چی گورا تپوس مکوا دبا تپوس کو تپوس مکوا دبا تپوس کو نو عیسیان ذکر آگلی چی انشاءاللہ دی سر ندی ویلی ذکر آگای محکی ہوئی کنا کله ټول ورسته ویلې وی چې سدجدنی صابرن ولا عصی لک امرن ان شاء الله تعالی دا ټول کار سم شو ویو سره ان شاء الله او شو بل سره نه نو وخت په پکې داغه خبرې دغه راغی قال فین اتبعتنی نو استاد او تخپل آداب ذکر کړي چیزا آ چاہتا سبق خیمہ چیزا سبق پا دوران کی و تپوس نکی دا درس پا دوران کی و تپوس نکی دا دا اصول و خلاف دا نما چی سوتا تا خبر دا خپل طرف نا نی واضح کری نتا و تپوس نکی او اخضر علیہ السلام فین اتباعتا نیک خام خام زما شاگردی کے او زما تابعداری کے فلان تسالنی عن شین تب زما نا تپوس نہ کہ دیو خبر دیو مسئلے حتا احدث لک من ذکرن ترغی پوری چزو تا تا داغینا بیان کما احدث لک من ذکرن متکلم صیغہ چیزا بیانو کمتا تا داغی ناس بیان مجهول نه دا ماضی زکر اغا مبنی دا نو حدیثا ولی منصوب شده حتا دا وجنا دا سیغا دا مزاری متکلم دا زکر احدیث زبا تا تا داغی نا بیان کوم کنا نو تاو پا ما باین سوال لکه خوا نو بعد دا اصول قائم شده استاد ایو شاگر دے چی دا شاگر ادب نه دي چې خپل استاد نه پروان بیان او تقریر کې تپوس کوي نه کدا کین دا دغه به ادبي کوي خبره جوړه شو فن تلقان روان شو دوار ولې انبياو کې ناشته نشو دعوت به نه کو هغه ته خو ناشته واخ نه ویژه په لارې و سبق وایو روان شو دوالا دل توس پتا ان لگی دا داغی بلو بس قرآن داغی نا خاموش دی سو کوئی چه اگه واپسو لیگو چیزا ما خپل مرگری ولی دو او توززم سر تکن سو کوئی ور سر دی حتی تردی پوری دار کباب سفینه تی چسوار شو دوالا پکشتے کی نو خضر علیہ السلام خواغی پی جندو نو کرایه تینا ناغستا داو پیغمبر دی ادا بلوم ور سرم علم دی تدن کم ندی باڑای که دوار ایو شانتیو امو بسیری نرس ذکر کئی خضر علیہ السلام سروی تبرو ادا سر بامساو ناغیو یاری چیر دا داکوان را بیغیوی چن دا خو پیغمبر دی بلو سرم علم دی نو کشته کې کینول جسنګ کینول نو خرقها هغه وسره احسان وکاو او د هغه په مقابله کې دي تاوان وکاو هغه کشته سورې کړه هر طریقې سره چې وا قال او موسی علیہ السلام اخرقتها لتغرق اهلها کشته دې سوره کړه چې غرق کې خلق د دې د تا کار وکړه لقد جئت شيئا امرا یقینا راتل دې کو په یو کار باندې چې ډیر ناشنا دي ډیر ناشنا دي ځکه چې هغه زموږ دومره لحاظ وکړه او تا ګور دا کار وکړه ګوروي خلق دا حال نه لیدنو کني غیبه غو بل جوړ کړو خداوی معجزانه کارونه هو هغه ځان لیدل خاص قال الم اقل هو خضر علیہ السلام مانو ویلی انک لن تستطيع معي صبرا چې بشکته طاقت نه لري ما سره صبر کولو قال لا تؤاخذني بما نسيت موسی علیہ السلام عذر پیش کړ چیر مشو دا عذر دی کنه خان منی سمال را پاغی چی زمان ایر شو ولا ترهقنی من امری عسرا امرا رسو ما تا پدیخ پل ملگرتیا کی سختی مرگرتیا کی خو سختی نکی گی بیا با جدائی را شی چی پارا خبرت ما تا رٹنا کہ کنا مرا رسو ما تا پدیکار زمون کی دا خوڑیر زبردست کار دی دا تعلیم و تعلم سلسله دا و گشتی مدرسه دا نسختی با گیخنه دا کنه فن طلقا روان شدوانا کشتی نکوشو و پا یو کلی ورلو حتی اذا لقیا غلامن تردی چی ملاقاتیو که دا یو علک سرا پا قتلو خضر علیہ السلام لکی دا وغی قتل کن سنگا اللہ تا معلوم دا ازان خبرو خو نشو کولی چې سو کوئی اوچتی که دیوال لی را پری خود اسو کوئی ساری تینا پلک بس اگا اللہ تا علم دیخو قتلی کنو ولی آمن قال اوی موسیٰ علیہ السلام قتلت نفسا ذکیتا بغیر نفسا تا قتل که داسی او نفسا چی پاک دی ذکر یو خو نابالغ دی نابالغ گنانگار نی نابالغ که قاتلی خو اغلی قصاص نشتا او بلدار چه سوک قتل کری ندی چه گنه قصاص پی لازم شی ننه قصاص لازمی گی انه پا دبانده قصاص جاری کی گی بغیر نفس لقد جیتا شین نکران یقینا رات دیو که پدا سیوکار سره چه حرام دی قتل خو حرام دی کنه پا هر شریعت کی موسیٰ علیہ السلام خپل شریعت تا گوری او خضر علیہ السلام خپل بل علم تا گوری قال علم اقل لکا ہوئی خضر علیہ السلام چما نووی لیتا تا بے شکتا چری طاقت نلری ما سرا صبر کولو قال انسال تکان شہم بعدها موسیٰ علیہ السلام بیار پسی شرط دی بس شرط کی خود چدا هو ګران کار زوت تر کومه پورې د سره دا نا کارونه وینم نو خدای دې جزایی تر راشي نو خان شرط و سره کې خود کجره تپوس مې او کوستانه د یوی خبرې پس د دینه فلا تو صاحبنی ما ځان سره م پرې د امرګره قد بلغت من لدنی عذران یقینا تا پورکو زما طرف نه عذر ته معذوري کما جدا کینو جدا نه فته ودی کی عذر شتا فن طلقا روان شدوالا پدریم زل حتا اذا تیا اهل قريه تر دې چر اور سیدم خلقو دیو کلیتان استطعم اهلها نو طلب دو مل مستیو کو داغی احلنا طلب دو مل مستیو کو داغی نو احل احلی دو دل زکر ذکر کرده یو دیو جنه چی سوک پیلی دنو اتا بیوی احل قریت احلها او بل دی وجنا چې مل مستیا په داس خلق باندې لازمی کنه چې مل حق پاغي باندې واجبی قدر به کوي فابو اغین کار کو ان یضیفوما چې مل مان کی دا دواړه خبره یو ده نمونه او تدو کې خو ده استطعام یو تهموي ازیافت یو تهموي دواړه یو شی دی ښا ابو خابز اتیانو جدا کړیو چری تبذوی د مړی په کور کې ډوډۍ مخره هغه به زیافت معنی دی مل مکه دل معنی دی او استطعام خو معنی نه دی چری تا توي چې راشه نو زکنه ولیکن تبذنان نه مل منه جوړه څنګه چې مخ کې باغی کټونه کی دی او بیا پکې کټکی کی دی او بیا بلختونه کی دی او بیا ببوز راوړی او بیا دا وی منه د مړی په کور کې او استطعام څه ته وی دا خو د نسبت ته وجه نه جدا شوی دی چې نسبت یې د کلیوالو ته وکي هغه ته ضیافت وی چې هغه ملمستیا وکړه کنه اجه نسبت یې ملمنو ته وکي نو استطعام دی دیتی نه طلب د طعام کوي نو دغه یو ډوډۍ ده خو دې ته استطعام ویل شي او دې ته ضیافت ویل شي کمالک ته نسبت کئ ناغا مضیف دے ملمستیا کی او کدی ته نسبت کئ ندی ملمان دی استطعام و توئی ادی جدا کړیو استطعام خدے او ضیافت من ہے ملک چ استطعام شو چاغید توئی چراشه چاغید توئی چراشه نو اری کټ نو یخه بالاخی بک نو یخه او غلبیل یا نو راول ار سی راولیو کنا دا دین ازیافت جوړ شو کنا ضیافت نور ستا وی خواه دیر خپل مطلب دا پار جدا کلو چه مونگا خو ضیافت نجوڑو ملوان کی گنا و استطعام کو کنا خواه اگه انکارو کو فوجدا پیا جدارن پولی دا دیدوارو پدغی کلی کیاو دیوال یریدو این قضا اراده لرلا چی پریوزی یریدو کنای دا قرب ندا دیوال اراده نئی واغا حالت ایدا سے ہو چرا پریوتو دی بیلی دلینو فا اقاما نا دیوال اینیغ کو کپاری طریقی سرو چاوال روان کو دی رگت دیوالو او لاروا نو کپریوتو ان دیر خلق بیزان سر او امام بخاری ہوئی چنا موسیٰ علیہ السلام یو پلو دری دو دی بل پلو دری دو او یہ ڈز ورک دیوال لہ فنیغی ایک ہوئی فاقاما قالا ہوئی موسیٰ علیہ السلام لو شیطان لتخذت علی اجران کچر استاقوخ ہوئی تاب آغستی واپ دی باندی مزدوری دی خلقنا زکدا خود دین کار ندی دی دنیا کار دی او څوک چې مزدوره کوي مصری توب او ګیلکارې کوي او چنایي کوي نو څومره دی اړ یخ نو کته ته ناغسته نو دا خو بخوا کنه به ته پوسو کنه قال او خضر علی السلام هاذا فراق بیني و بینک دا اخیری خبره او سوال چې تاو کوم دا جدایی دا زما او ستا په مینز کې یعنی سبب د جدایی دی سو نبیو کبی تاویل مالم تستطوی علی صبران خامخواب خبروم تالرا پا معنا تا اغی خبرو چی طاقت نو تالرا پا اغی دا صبر کولو دا خگورا ٹک دا دنیاوی کارو خو دنیاوی کار کچی او سڑی دا اللہ دا رضا دا پارکی نو عبادت تی جوڑ شو نیت پا ککڑی دا اللہ دا رضا نو پا دی بیاغستل ناجائز شو لکه څنګه چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام په مخ کې ویلو کنه اغوله مل مستیار اوره موسی علیہ السلام ما چې تعالی ګړي سرولی دي زمانیت ته الله د رضا ما تاسو پیجن دي اسمه دا ما شومان پیجن دي نزدک پاره باندې توام نخورم هغه دا مل مستیار ده دا مزدوری نه ده پس دا غي نه خورلې وکړه اما السفینه تو هر چی کشته وا فکانت لمساکینا دردغی مسکنان و مالو یعملونا فی البحر چی مزدوری کو لا پدی باندی پدریاب کی فارتوان آئی بہا ما ارادہ اکڑا چی دی که عیب پیدا کم نقصان پیدا کم وکان ورا اهم ملکو یا خوزو کل سفینت غصبا او مخطا یو بادشاہ چنیول به هر یو کشته حضور باندې په دغه ورځ باندې ست بادشاہ ضرورت راغلی او خلق ته وی چې کشته ځان لمه چلوي نن زما ضرورت ته حضرت علی السلام وی چې ګوردا خو مسکینانو نو ما رضی دا کشته بچ کوله د ظلم نه ادا غي دغه طریقه و ما تعالی او خو ځان هغه سنځ کړی ښا چه بد دا سوره دا نو چهگی اگوری نوی بچه دا پریده اوز دا خو ماتا دا پریده ناغا پاتشو دا غینا بیزاوی وی دلیلن علی ان المسکین یطلقو علی من ملک شین اذا لم يكفيه في مسكين هغه چاته ویل شي چې سېشتا د کاروبار سره شېشتا دي ولیکن کافی کیږي خو نه ولکن نو د تو مسكين ویل شي دا نه چې د دوه لکو ګاډي وسره دین دی مالدار دي هغه دا د کاروبار شي ده ادم معلومه شو چکته د ظلم نه د بچکولو د پاره هیله کینو خیر ده خپل مال بچکه د ظالم نه چې مخیتا چوکې ده او پولیس ناس ده نو ته ګاړې ده سه بلې ګاړې تواړې په بل روډ باندې نو ځان بچکا کنه کله سفینتن هر کشته خو چې روغی کنه صحیحاتن سلیمتن دا وسره وَأَمَّا الْغُلَامُ وَرْجَعَ لَكُمْ جَيْسُور چې قتل کړي او کنه هغه په ټولو چې هغه لبي کولې وړو کې هغه ټولو کې مضبوط او خيستا و پکانا بوا مؤمنين نمورو پلار دا غو مؤمنانو او دې کافرو فخشينا يريقهما طغيان او كفران خضر علیہ السلام ایمونگا او یریدو چکا دیر آلویشا او زوان شا این یره قهمان نظور بوکی پا مورو پلار باندی تو غیانن دا سرکشین او کفرن او دا کفرن دے خواسی کافر دے غیب ازان سر کافران کی نمونگوی چیر دیل دلری کو چی دی مومنان پادشی بخپل حال بانده کنه نیمام رازی او دام فسرین ہوئی چی کسوک ارسم را دیده که سوالو نکی کنه چی را دی خوبل طریقه هم و چی اللہ دی الگ تا هدایت کرده و دیم مسلمان کرده و او صلاحیت پا کیچوله و نو دی با دا قتل نبچی و مورو پلار و هم دا کفر نبچی ویو کنه یا چې خضر علیہ السلام دې قتلو روزان ته جمعات سر راوستو او سبق به او تشورو کړو او د تهذیب به کړو هغه وی لا یسأل عما يفعل ته زه خدای په کارونو کې نکتې رو باسي لا یسأل عما يفعل الله چې سکه یې نو کوي هغه نه څوک تاسو نشي کوله نزلتم صاحب د کشاف وی چوینما خشیا الحذر منه حضر علیہ السلام او یرد ولی لنہ تعالی اعلمہو بحالی اللہ مخ کی خبر کرو چه دے لک لا سخبی پر ٹکاو ندی تدنہ دا خیر کار نکی و اتلا علی من امرہو او خبر کرو پا دی باندے من امره چې دا کار دی او امر او بیا او په قتله او بیا او ته حکم وکړ هر سبا غو د الله په فیصله باندې کول فارذنا موږ اراده وکړان خولې هغه مخکې کار چې او کشته سورې کول او ښکارا نقصانو لوی واړه په پوي ځکنه مجھے کارا نقصان نو خضر علیہ السلامی فعردتو ٹولر سے بزان راوارو لو زن تا بنسبت کہہ کنا او دا غلام خبر چوا نو اگا پا ظاہر کہ اگر که نقصان لیکن حقیقت کڑی را فائدہ ہو کنا نو اردنا متکلم مال غیر کو ارادو کلمنگا چې بدل کې ور کې دي دواړو لره امور او پلار لره رب دې دواړو خیرم منو بهتر دې زینا زکاتن په پاکوالی کې چې مسلمان وي واقرب رحمن اډیر نزدې وي په شفقت او محبت کې امور او پلار سره ابن جوزی وی چې لوري ولا ور کړه اذاغین وی او یا پیغمبران مطلب دا دی پشت پا پشت باندې پشت پا پشت باندې پیدا شو او دا سه مفسرین ذکر کړی چې وی کله موسی علیہ السلام وی چې قتل تا نفسا زکیه تم بغیر نفس پاک باندې قتل کو چې هغه تاسو ګنانو نو خضر علیہ السلام لګیدو دا غلک نه وګرا وستا او یو ګور دیتا لیکلیو پی چې تو بیا کافرن دې قانون نه خلاف پیدا شوی ولې قانون خدا دې چې کل مولود یولد علی الفطرۃ هر ماشوم چې پیدا کی نو په توحید او فطرت د اسلام پیدا کی خدا کا پکې مستثنا او هغه لیکلیو چې کافرن الله تعالی دې بس فامل جدار والچ دیوالو فکان لغلامین یتیمین فی المدینتی نو دعو دیو دو غلامانو یتیمانانو پدغی کلی کے وکان تحتو کند اللہم او دلان دید دی دیوالنا خزانو آدد دوالو دیر قیمتی شئ ہو نسوال پیدا شئ چدا صرف دغا یو کورو پا دی ټول خار کے باقی کی دغا یتیمانانو نور بم پا گڑیر یتیمانانو داغی مالو نبو داغی نور حفاظت نکو دا دی ایکو نجواب وکانا بو ما صالحا او دا دی دوارو پلار نیک انسان تیر شویو او دا دا اللہ شان دیخوا امام رازوی یدلو فلان صلاح الابائی یفید العنایتا بی احوال الابنائی چمورو پلار نیکان تیرشوی کنا نداغی اولاد اللہ تردیرو پیڑو پوری محفوظ ساتی اچی بیا یتیمانانی گورا د یتیم حفاظت او داغ د مال حفاظت څومره ضروری خبره ده چې پیغمبران ول راوستو کوم ځای نه راوستو چې د یتیم د مال حفاظت وکي د ته حقوق العباد وي ښا نو په اسلام کې د یتیم د مال دومره مقام چې انبیا راغلي دي دیوال ول نه غي نور خلقنو ابو بکر جساس او ابن کثیر وي فيه دلاله على ان الله يحفظ الاولاد بصلاح الآباء چلا رب العزت دا ذکی چې د اولاد حفاظت کی کله چې پلار او مور یې نیکان تیر شوی او کان ابوهما صالحا محمد ابن منقدر وی چې دا د دې د پلار په اومه پیړی کې صالح تیر شو په اومه پیړی کې کفاره یې کې ولا دا شان فارا د ربک دا کار خکارسب خکارنی کی وخا دیکھ بلکل نقصان نشتا نو نسبت اللہ تاوکا ارادہ اکلا ربستا این ابلغا شد دوما چی ورسی دا دوان پلی زوانے تاو استخرجا کن دوما اور او باسی اگخ پل خزانا رحمتا من ربکا دا رحمت تے در ربستانا اپ دی باندی چم بیا ول را واستو دا غی مال محفوظ کو بیا حضر علی السلام وی اما فعلت عن امری ما ندی کړی دا کارونه د خپل طرف نه په خپل عقل او رائے باندې ذالک تاویل ما لم تصف علی صبرم دا مطلب او بیان او دا خبرو چې طاقت نو تعالی ر پاغه باندې صبر کولو ان امری سمان ان اجتهادی ورائی انما فعلته بامر الله دا زما اجتهاد نو دا خو الله ما توحی کولا اما وکارونه کولو تفسیر کشاف وی خان دا یو چې بغه وی څوک نه پویږي انبیای کا اولیای ارز جکین الله کوي اخری سلورم شوبه دا چې خلق ویلو دنیا کې یو بادشاہ تیر شوی دی او هر طرف ته سفر کړی دی دومره طاقت ورسره نو دا خالی نو کنه ښا د سره سو طاقت چې هغه پوجي باندې دی کله مشرق تا او کله مغرب تا او کله بل پله تللی دی خالی نو کنه ښا او مشهور دی په ذل قرنین سره نو داغی جواب کئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ تب اس کی استانا پا حق دا ذو القرنین کی فاقی تریو تب اسنو کی داؤ مکانا روح سا شید اصحابی کهاب سوکو او ذو القرنین سوک دیں نو جواب راگی ذو القرنین و تولی وی دیر اقوال لی قرطبی دول سو پور ذکر کلی خو اصلی با گدا دی چه دده دا سفر یا دی مشرق و مغرب تا چه دا دنیا دوخ کری دی نو دوانو تا سفر کلیو تکو تا ذل قرنین دیم قول داری چه نا قرن ویلی شی سلو کالو تا اللہ والا عمر 200 کالو ور کلیو ذکو د ذل قرنین وی او دویم د دیو جن چې الله ولا د دنیا قوتوم ورکړیو د دین قوتوم دواړو ته حاصلو نور ډیر اقوالی خو بهتر قول دا چې دنیا په دواړو مشرق او مغرب ګرځیدلېو در دنیا د وخت کری صاحبی کنا وخت سو نو بهتر دای چې د ابراهیم علی السلام په وخت کې او سو کوی دیو جن ذکر کو چې د خضر علی السلام د وزیر پاتې شوی او تاریخ الله تعالی معلوم دي مورخین دا وایي چې هغه وخت کې دنیا کې دولوی ملکونه وو یو ته ایشیاوی او بل تام فروس وی د فارس ملکونو ادا پک داوی دغه وخت کې دا دوی لوی ملکونو هغه د په قبضه کې ودواړه ته سو کې دا معنا ذکر کې ذل قرنین ایشیا او بر اعظم دا قل ساتلو علیکم منه ذکران وایا زبا بیان کم تاستا تاسو باندې د دنا سو بیان ان مکننا لو فی الارض مونږ زای ور کړو قدرت ور کړو دلیا پزمکا کی چې څومره ضرورتونو واتینا من کل شین سببا ور کړو مونږ دلرا د هر شینا سامان ضروری چې سفر کې سفکار راضی د سوارلو ضرورتي هغه مول ور کړو او خانو اسنا او دا نور هغه وخت سره چې ګاډي د خوراک څخه کې تنظیمي هغه مول ور کړو د فوج او د لخکر او د دې تنظیمي هغه مول ور کړو من کل شین چې داغه لپاره څه ضرورت نه هم ور کړو ابن کثیر وی چې اسرائیلیات ته به حق ډیر مشهور شوی دي ذل قرنین په حق کې اسرائیلیات چې سو کوئی قرن خکرو ته وی دوه خکری وی اسو کوئی دبا خپل اسونا د اسمان په ستورو پورې تړل نو دې ته التفات مکوي عمر وی په حق ذل قرنین اکثر ما فیه من بنی اسرائیل دین دی بیا وی ول عجب من ابي زرعه ابي تعجب دی ته دی چې ابو زرعه چې د امت یو لوی بلاد عالم ابو زرعه مع جلاله قدره سره د لوی علم او شان ساقه به تمامي فی کتابه دا روایت په خپل کتاب کې اول ناخره پورې ذکر کړی د کتاب د دلائل النبوه چې معاویه ابن ابي سفيان قال لکعب چې حضرت امیر معاویه ابن ابي سفيان کعب الاحبار ته وی چې انت تقولو تدا خبره کوي چې ان ذل قرنین کان يربتو خيله چاو با خپل لاسونه کم دی تړلو وقال له کعب ان كنت قلته وکما دا ویلی نو ما سره دلیل شته او دا چې بین الله تعالی یقول اتینا من کل شین سببا کل شین یې ویل چې رسول ور کړیو کنه دا ذکر کړی دی ايو هذا الذي ذكره معاويه على كعب هو الصواب ده كعب نداسه ډيري خبري نقل شوي دي خو ټول اسرائيليات ان كل شيء سببا كل عرف دي استغراقي نه دي او اذا لا صفات كراش نه استغراقي چې على كل شيء قدير فاتبع سببا روان شو په يو لاري سبب لاري ته وي او سبب دی انتظام تا او سامان تا اموی نو داغی خپل سامان پا ترو باندی روان شو بلا سباب خسوکار نشی کولی حتی اذا بلغ مغرب الشمس تردی چورا سید زید ڈوبیدو دنور تا وجدها تغربو فی آین حمیت ویلی داغ انور چی ڈوبیدو پا دا سیو چینکی چی گرم آوان نو نور خو په سلورم اسمان کې سو کوئی بره دی راسنګ په چینا کې ډوبه ده دا غي په نظر کې کله قران کلام کوي په نظر دی انسان څوک چې سمندر کې منځلي کوي کنه هغه دا وی چې نور برا خو ته په بو کې پر یو ته په بو کې نه هو دا غي په نظر کې نو دا سیده تور سیده چا پهلا او بوی خاطی وی او دومره ګرمه او بوی چې څوک پکتلې نشو پهلا خو بیا هم انسان رسېدل او ښا ددن سزا خالی نه دی او جداین دا قوم او یمنت غیسرم یو قوم قلنا او یمن یا ذل قرنین اے بادشاہ ایمان تعذبا تا ته اختیار دی کته سزا ورکه دی خلق لن کله چې دی نافرمانی کوي هم تا ته اختیار دی و ایمان تتخذ فیهم حسنا او یا ته پدې کې مهنت کې پدې باندې د دین او صحیح تربیت یې کې چې مسلمانان شي او حسن پکې پیدا شي ایمان پکې پیدا شي تنه سي پدې کې حسن ایمان او نیک عمل ته اختیار دی قال او بادشاہ اما من ظلم اسوک چې شرک کړی روح المانی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی الظلم العظیم الذي هو شرک فصوفا نعذبو زردہ چی عذاب بور کدل را پا دنیا کی منگا ثم یردو الى ربی بیا بواپس کری شیخ پل رب تا قیامت کی فیعذبو عذابا نکرا عذاب بور کدل را اللہ عذاب ناشنا واما من آمنا وعمل صالحا اغه څوک چې ایمان راوړو او عمل کو عمل صالح د الله رضا کارونه کول فلهو جزان الحسن د در لپاره بدل لري رخصتان الله بوله لري رخصته بدل ورکی جنت مونږ بس کو وسنقول له من امرنا یسرا امون با خبرې کو د سره د خپل طرف نه ډېر د نرمۍ او د سانتیا مونږ به سره ډېر خصلو کو او تعاون علی البر والتقوى چې څنګه اصول دي حق پرسته وکړو نو دا غزنه واپس راغ نشتلې مخکې بیا هغې کې د تلو تنظیم نه ونو بوختوا خټوي سمات وا سببا بیا روان شو په یو بل لاري مشرق طرف ته حتی اذا بلغا مطلع الشمس سردی پوری چورا سیدو زید خطو دنورتا انہی غیتا نزدی شو زید را خطو دنورتا چه مشرق و توی وجدها تطلو علا قوم وی منتاغ انور چرا خوتو پدا سیو قوم باندی لم نجعل لهم من دونیا سترن چمونگا نو پیدا کلی دی لرا مخیتا سپردا نغرو نو نمکانو نو نوونی وی زنگلی وی چی دی پی دنور نزان پنا کرده وی بس خو جنور را خوتنو پا دی با لگی دو نو کچر دی بار پاتشو وی نو تو شدو کی باو وخا ویتی نوی لکلی وی سنڈی گریٹ زیادو آغاز ایکی کذالکا دا د الله شان دی دا خلق دا ژوندونه ها حجامه ما منوا لکه دا زنده سر چې څنګه ژوند تیرېږي جامه جوړي دا سی بس په بو کې په کته زمکه کې غارونو کې بناستو کذالک وقد احتنا بما لدی خبران الله یمن خپوی گو پا سامان باندې چې حاصل او ذل قرنین تا د حیثیت د علم نه زما علم کې غار سشته دي ذل قرنین دغه ځای ته څنګه لاړ ځنور د بچاو د پاره هغه سره سې تنظیم چې ورسه یو د خلکو هغه حال ولیدو او غیو ته هم کیسه وکړي چې ډیر خلق راغلي دي اچه نوار پر را خطل ده نوار دوکی پراتی آغا دی لاشونا تا صبح اون داغا حالی خوا نو دیر پا جلتای واپس داغا زین واپس را آغا نشت لیا پا ده نوار ده گرمه ده وجنا امام راضی وی چلاش ایسترهم من اللباس آخل کو جامع منوا والبنا ابادهم نو او كانوا كسائر الحيوانات عراتن ابدا زنده سره حیوانات په شان ټول بربند کړي ځکه الله ای مال دې خبره نور ذ خبره ملاغي نه ښه چې دغه خوراک څخه څنګه الو چې مې بونیو ننور ته بونیو په کولو ته یې جت نو سمات وا سببا بیا روان شو پدریم سفر جنوب طرف تا چا پلا غرون ډیر دی سیاچینو دغه علاقه ترکو روسو دغه خلق دی طرف تا روان حتی اذا بلغ بین السدینی تر دې چې ورسېدم یند دو غرونو ته وجد من دونه ما قوما نوی مونته دیخوا دغه غرونو نه اخوا خو یا جوج ما جوج په دیخوا ته نه نور خلق او قوم لا یکادون یفقون قولا نزدینو چې پوښوي په خبره ذل قرنین جبه بدلوا ته ترجمانی مقرر کو چاگه پا دوارو پویدو نو داگه پا واسطه بانده سوال جوابو شو اگه خلقو خپل عذر پیش که خپل ضرورت تل کرنین تا چوی که تو جده تر او دیر انتظام ده ده دا کار کولشی چه دو منگو دی اجوجو ماجوجو مینز کی دیوالوی چه منگ دا دین خلاص قالو ویغی قوم یاز القرنین اے بادشاہم ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک دا یاجوج ماجوج چی دی ډیر فساد کی پزماک کی مونږ تیز شې نه شو بچ کولې چې موسم راشي او زمون مالونه فصلونه راورسي دا بلاګان راخلاص فهل نجعل لك خرجا نو کستا خو هي مونگ بستا دا پارا مال را ٹول کو چند باو کو خرج الان تجعل بیننا و بین ام صدام دا دید پارا چت بجوڑ که زمونگ او دا دی پمیند کیا و بند قال اوی ذو القرنین ما مکننی فیه ربی خیرون اغا مال او سامان چه طاقت را کلی مال رب زما پاگی که نو آغا دیر دی زما تا استاجت نرازی دی مال ما سر مال دیر دی خرچه مر چشتا دی ارسو دغا دن نگوار ما ها فا آئینونی بی قوتن ما سر امدادو که پا لاسخ کو پا مطو من دتر لووه کار کسب دکه دازه خو ناشنا دی مونگ تسو معلوماتی چه لرگی کم زیدی وسپا نکم زیدان نمونگ سردامن دا ترلوخین حعینونی ظاہری تحت الاسباب دا اشارہ کئی چک بادشاہو نو گورا تاسو اید سر سوو دے اسی چکر نوالی سوو سر کاغ سر دا سی غیبانا طاقت وے کا نا غیبی مدتو بیاغی تبیوی چی حعینونی بی قوتن اجعل بینکم و بینهم ردمن زبا جوڑ کم استاسو دا دی پمیند کیا و دیوال نوی شورو یکڑا بد دقا دو غرونه و داغی میند کیا و لار و دارا نوری لار نوی ایا جوج ما جوج و پاغی راتلو نو آغای اولو کنستاو کنستا تر اوبو پوری او بیاد آغا زین دیوال را روان کن مفسرین ذکر کئی 120 گز اگدو او 50 گز پلنو نو دا سی را روان کدت کتنا چی یو را دبے لوس پنی بلاکونا کی خودا یو را دا نو بل را دبے دا نختر لرگی کی خودا په دې طریقه ورته سورہ دیوته رضا نو ویرا څو تر سره پور غرونو سره برابر کفا دی اتونی زبر الحديد راولې ماتا بلاکونه د وسپنې د سیمټو نه د وسپنې بلاکونه یا ګاډري لوی لوی هغه به کې هودي په دې طریقه باندې ښا یو رده ده گادرو او بلده ده نخترو حتی تردی پوری ده ساوا چه برابری که بین اصو ده بینی پمیند دوال غرونو کی ورسی ده سر تا قال انفخو نوی چې اوس په دې باندې ور بلکې تلې وته وې نحو نخترو اغیخو تا دلیری نوور را تانگی چی دلی و تاوانو بامبری شوی ناغ لرگی مرگی او سوزی دو دا اغیخ ازای خالی پاسی شو اگر رده چی کم دلرگی و اغیخ اس خالی شو حتی ازا جعلو نارن تردی چی ویگردو اغیلر یو لمبا ادیوال ټول یو سروټ کشو قال هاتونیم نویز القرنین چراولی ما تتامبا افرغ علی قطرہ چوالوم پا دی باندی تامبا تامبے وارو دا نو خالی زیونو کی اغل آڑا نو بس یو وسپا نشو ٹولا تا دیرلو انتظام گواری کنی چه داگی با سمرا گرمائشو سمرا تب پیو کنا چه دا تامبی پی سنگا وارو لنو لیکاپتر با سرونو افرغ علی قطرہ دیوال جوڑ شو مضبوطو اللہوی دمرا مضبوطو فمستعو ان یظہروهم طاقت نلری یاجوج ماجوج چه دا پاس پیراواری فمستعو لو نقبان انا طاقت لري چې باغی کې سوره وکي دا حدیث ډیرو نقل کړی دی چې یوج ما یوج چې دی ناغي وی سارنه شروع کی والحدیث الذي رواه احمد فی مسنده عن ابي هريره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یاجوج و ماجوج یحفرون السد هغه دیوال کنی کنی کل یوم هر ورځ ویخه حتی اذا کانوا يرون شعاع الشمس دمر یو کنی یو کنی چې خپل دنوار رڼا ښکارش نو قال احدهم ارجعوا ليوتن بكوي مشر چزيزه واپس لورشه لکار دي پس يو پیرونو غدن سبب وي داکو ان شاء الله نو وي اجسار راجي په يعودون وهو كهياته هغه دیوال بیا وس شوي خان دا مشهور خبره وا ابن کثیر وی رواها زان قابل احبار دا غوړي چې تاسو سره سمره واقعاتونه قابل احبار نقل کړل او فی رفع متنه نکارت دا حدیث چې نبی علیہ السلام ته رسول دې کې نکارت ته نظر رسیدلې ولې ان لهذه الايه تقتضی د دې آیت تقاضا دادا چنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه چلاوی نه سورې کول شنه په پاس راولې دي شو ادیو به کنستو به کنستنو نبی او لعل باهوريرا تلقاه من كعب دا هم د دې كعب الاحبار نوري دي حدیث نه دي دا آیت کاروي چې فَمَسْتَعَوْا يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَتْعَوْا لَهُ نَقْبًا نو عادل و منصب بادشاہ دیتا ہوئی کنا چه حدیث کراغلیو چه وطا ندی نو فی ذلیه یوم لا ذل الا ذلوه چه غیب ادھا اللہ در رحمت در سوری دلان دی چه بل سوری با قیامت کے نئی نو آغدا سے بادشاہی کنا چ ګرځي با چې کوم په لابطو مقابله کو چانه شو کولې نو په خلق به قبضه وکا او غیته به اول به داغي دنیایي کارونه سم کړو چې د اوبو ضرورت ته د څه ضرورت ته نو هر څه به اول برابر تر راشن ضرورت ته تا کاروبار نشته دی اب اول برابر کلاس ابیا بیا پاری کې د خپل خلق او امیران جوړ کړو چې تاسو باندې نگرانی کوي د دې حفاظت وکوي خلق سو خبر ود دینا نجون به ول صحیح کو کار به ول د تنظیم کو دغه سه بل بل ټول خلق به خوشاله دا کارو دا چې کم په لورته او بیا به داږي د دین تربیت کو کلمه به وته او ایمان به وته ټول او حال دا چې خلق به وته وی چې مونږ دل پیسې درکو وینا تاسو پیسو ته عزت نشته ده ښا حق پرز بادشاہ دی ته وی کنه قال او ذل قرنین هاذا رحمت من ربی سمره لوی کار وکو لیکن ده نو ویلی چراوله یو کتبه یو کتبه چې په دې دیوال باندې ولیکو چې هاذا ما بناهو ذل قرنین چې دی بانی بانی سوک ده بانی ما بانی ذل قرنین نانا اوی هازا رحمت من رضا ما کار خونه ده بندیان دا کارو نکولی شی کرامات دیتا ہوئی خوا وی دا رحمت تی زما در ربنا پا دی خلق باندی چی زما در اللہ سنے دا کارو آغستا ادو مخلوق خدمت میں اکم پیدا جا اواد ربی کلچ راشی وعد در رب زما چی قیامت تی جعلہو دکا آم او بگر دی دی لا ٹکڑی ٹکڑی داو ترغی پوری چی دنیا روانی کی دابام روان شی صد سکندر صدا سے ندی چکن دا قیامت کی باو نروانی گی وکان وعد ربی حقا او وعدد رب زما دا قیامت رشتی آدم او دیسوی دیوی چی منخو پٹولا دنیا و گرزی دو منخو صد سکندر و نمون تو چی دا کم زید دا دیوالا ویدا خو چی تاسو نمون دا دیو دا مطلب نی چشتا دی نها دا قرآن ویلی دی تا زغدیر سیزونه ندی مندی امریکا وی پینزه سوا کال پس خلقو منتی وا سمرلوی ملک دکا نا معلومه شو دنیا کې او دا سی استرالیا کی او دیوال راوته دی چوی زرمی لوگت دی زرمی لکا نا او دولس میل پلن دے مخلوق پیوسی او دے دیوال چدا چاوالے کہ دے چو نورم دا سے زیونی پا دنیا کی چاوالا چا نہیں معلوم کری رست و خلق معلوم کی اگر نشی معلوم ہو لے ہاں نبی علیہ السلام لے واغا وقت کیا سڑے را ای زمان او خان رکشیو دور پسی گردے دم گردے دم گردے دم خداغی ملکونو نراغلیو بخارا و سمرقن نوی دا سیو دیوال مولی دو نو نبی علیہ السلامی رنگ سنگو وی چارخانی پشانتی سپٹی پا کشنی وی سسری وی وی دغا دی سوسپنو و ستانباو کنو و ترکنا بازام یوم ایزن یموجو فی بازن یا حل دی یا جوجو بیانی فریم خود و بازی دا دینا نن چی چپیوی بازی پا بازو باندی ڈیری گی روایات راغلی دا سی چی جوجو ما جوجو کلی او تن مری چی اگا خپل سکا اولاد زر تنوی نی زامن اولونا نوسی نا زر تنو نو بس پس داغی نمرشی مرشی بیا نو یا شارکی داغی کسرت تا چی دمرا ڈیر دی دمرا چی حدیث کراغلیو چی نبی علیہ السلام یا ازلوی چی حضرت ادم علیہ السلام تبا اللہ قیامت کی ہوئی چی دخپل اولاد ندی دور دا پارا برخاو کا نو دا ادم علیہ السلام ہوئی چی اللہ سمرا برخا اذا زرون یوتن جنت لا اذا نور جهنم لا مثل صحابه کرامو تپوزو که ده نبی علیه السلام نا چه ده بسنگ پورا کیگی ده جنتیان خوبا که یو تنی پا ذرو که نبی علیه السلامی چه گورا صرف یاجوج ماجوج چه ده مسلمانانو سره موازنو که نو ده یو مسلمان پا سر بانده زرتن یاجوج ماجوج ادریگی نو یو مسلمان او زرتن یاجوج ماجوج اگر نور ده دنیا کافران خپری ده روس و چین و جاپان و فرانس و صرف ده یاجوج ماجوج دوم را زور ده خواه چه غیز مونگ ده عوض پورا کولشی او یا عام خبرکی اللہ پریم خود خلق بازی ده دینا و ده غورت ده قیامت باندی موجو فی بازن چپی بوی راروان بوی و نبیقا فی سوری پکبوالی شی بش پیلے کی و جوانا جمعان راجم بکم دی لرا و یوزے راجم کول و عرضنا جہنم یوم ذل الکافرین عرضا اوڑوان دی بکم جہنم پا دورت کافران لا پڑوان دی کولو سران او پخپل زئی خودی بولا ورولی کنا نبی اولی ذل نو بیوینی دا سوک دی کافران الذین کانت آئینم فی غطائن عن ذکری اگر کسان چستر کی داغی پا پردہ کیوی زمان دا کلامنا وکانو لا استطیعون سمعان او دی طاقتن لر دا وقت کی خودو چا قرآن تیغو گی خیوی زمان کلام تیغو گی خیوی دا کافرانی بس اگر جہنم توروران دکی اخری روکو پاگی کی دو صورت مزامین چی خلقو اولیاء انبیاء نیولی پولوحیت سرا او صورت کی داغی جوابو نو شکنا اب حاسب اللذین کفروا اے گمان کی اکسان چی کافران دی ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء چی دیبا نیسی زما بندیان بغیر زمان امددگاران او دیبو لے امداد کئی دیبو لے ضرورت و ناجت و نا پورا کئی اِنَّا عَتَدْنَا جَانَّمَا لِلْكَافِرِينَا نُزُلًا یقیناً مونگ تیار کڑے دے جانم تا دی کافر و دا پارمیل مستیان بیوتا ہوئے سوزلے و تا کافر کافر و دا سوک دی چی دا اللہ بندیان یہ نیکان پولوحیت سر چی کولشی کنا آو دی موار دی دو دلے و تکافران چاہ جہنم مادیل تیار کرو قل حل ننبیوکم بالاخسرین اعمالا ہو آیا دیتا چی خبر کم تاسو آگا چاہ باندے چی دیر تاوانی دی عملو نداغی دا مخ کی خودغو چی اگی خوشر کردن وارسا خدا سشتا دی چی اگی نیک عمال کردی دی خدی نیت یہ کردی چی اللہ مون لدی عوضو نراکی جنتو نبر آگئی نغیت ہے الاخسرین ہوئی دیر تاوانی دیر تبا عمل والی اللذین دا کسان دی ذل سائیون پی الحیات الدنیا چی زائی شوی دے کوشش دی برباد شوی دے پجوند دنیا کی چکڑے ہو منڈی والی زانون وجلی دی خواہ فا اللہ لنا اولیاء لا اکل بزرگان لا منڈی والی پدې ژوند دنیا کې په هم یحسبون او داږي دا ګمان دي انهم یحسنون صنعا چې موږ ډېر ښه اعمال کړو دا ډېر برکات یحسنون صنعا چې موږ ډېر ښه کارونه کړی موږ الله د دین خدمت کړی دي او الله یې نه دې کړی هغه ذل سایهم دي ولي ځکه عمل کړي دي ځانې کړول دي ولیکن د الله د کتاب او د پیغمبر په سنت نه په خپل خیال او په خپل خواهش او د مشرانو په تابعدارې تقلیدا لعلمائهم ورو اسایم وکو برایم دی پس روان دا خلق دکن اولائک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائهم دا خلق دی چې کفر کړي پیاتون د خپل رب ابو ملاقات د خپل رب توحید نه دی منلې قیامت نه دی منلې فحبطت اعمالهم برباد شو هغه ډیر عملونه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یومنا مون بعد دې د پاراتل نه راوړو چې تل راولې ولې سپیتلې سوشتینا او با ندرو دا دید پانا پرد دا قیامت باندی تول تول تیجت نشتا دی صحابت شوی دی نسط علی او دویم ور با نکو دیل را پرد دا قیامت باندی وزن دا اعمالو اعمالو که بے وزن نی بس بی بس اگا با پا بدتاو پا رسم و رواج او په شرک باندې ار سپریا کارې ابر بادشي وای کنه نو عمل وای خو وزن به پکې نه نو سبب یې خی کنه ښا وراله به خبره پرې دي چې زه ته ورسې کنه ذالک جزام دذې خلق سزا ده جهنم پسو بما کفرو پسو دا وی چې کفر کړي کفر سدې واتخذو آیاتي ورسلی حزوان نیولی دی زمایاتونا و کتابونا او پیغمبران پتوکو چی دی تاجت نشتا او ایزم دی تاجت نشتا منگوی اللہ سر برای راس رابطه ساتو خوا انبیاءو لی جبریل را اخلی دی لوح محفوظنا او اولیاء پخپل چی لاس کی نراوی اخلی خوا دمونگوی دا اللہ سر برای راس رابطه دا بشارت ذکر کئی او دا صورت دعوی چه علم غیب صفت دا اللہ دی اصحاب کعب پوانشو پیغمبر توی موائی دا سبا پا حق کی ادا سبا کون خضر علیہ السلام ویو ما پالتو عن امری ما دا پاکیزان نسن دی کلی خوا ذوالقرنین وی اعینونی پاس ما سر خدمتو کہ زنشم کولی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكا اکسان چې ایمان راوړل دي عمل کوي صالح كانت لهم جنات الفردوس نزلا وی باد دي د پاره جنتونه د میانز اعلی د جنتونو هغه به مل مستیای چې نبی اسلام وی اذا سالتم الجنه چکل دا اللہ نا دا جنت سوال کوئے نبی ایخو پا نرکوئے فاسعل اللہ الفردوس بیا دا جنت الفردوس سوال کوئے فینہو اوسط الجنت و اعلی الجنت و منو تفجر الانعار او کما قال دا مین دا جنت نو دے اعلی دا جنت نو دے اٹور نہرون دا دین راوتی دی جنت الفردوس دا به مل مستیای مؤمنانو لوی همیشه وی پاوی کی لا یبغون عنا حولا نبغوالی دا غنا بل پلتلل اوریدل قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی وایا کچرشی دا دریاب سید پارد کلمات او صفات او رب زمان او لکل کی صفات رب لکی او سورہ لقمان کی ویلو من بعده سمعت ابحر ابی اور پسی ودری ابو نور شی اگر ته چته ټینګی معنا فتت کلمات الله دلہ صفات نہ ختمیږي اور سب ختم شی قبل ان تنفذ کلمات ربی بغیر د دین قبلو دل تدون سر را دنه چې هغه به ختم شي خدا صحیحته نمخ کې ختم شي نه بغیر د دین چې ختم شي کلمات او صفات طرف زما د اولوہیت او د ربوبیت ولو جینا بمسلیمه ددا دا د سورته لقمان آیات ته اشاره کوي. اگر چرول مونږه په شان د دې صحیح نور دا مطلب چې خضر علی السلام وی په کشته کې موسی علی السلام ته چې دا مر غیراله سمندر کې مخوکه کته کړه د دې دا او په سمره دي چې راغستې دي. زما استاد علم مثال داسې دی د الله د علم په مقابله کې بغیر تشبیه نه او جواب یو کده يهودو چې يهوديان ویلو وګوره دا پیغمبر وی چې ما اوتی تم من العلم الا قليلا تاسو لږ علم درکړې شي قليل وګوره تورات د الله کتاب دی ازمون پسینه کې پروت دی دا قليل دی. نو جواب داو چې د الله د علم په نسبت سره هیڅ شی نه دی کنه او ما اوتی تم من العلم الا قليلا. نو یو معنا دا شو چې کلمات ربي سدي صفات د رب ا دوی معنا ذکر کوي کلمات ربي اجرنا او ثوابنا د کلمې د توحید انجبره کې دي چې دې کلمې والو د پاره الله کوم اجر او ثواب ناغه نشي لیکلې دار سب ختم شي. او درې معنا کې صفات د جنت چې الله تیار کړی مؤمنان له داږي صفات څوک نشي پورا کولې دریابونه به ختم شي وجب شي صحیح و نه او صفاتونه به ختم نشي. قل انما انا بشر مثلكم اثبات توحید یو کو نو رسالت وایا بیشک زو بنده ما استاسو پشان فرق داد یوحا الی ما توحی کولی شی او تاسو تنا وحید دی خبر انما الهکم الہ واحد چې کار سازو حاجت روا استاسو یو دی. فمن کان یرجو لقاء ربه هغه څوک چې امید ساتي یقین ساتي د ملاقات د خپل رب او چې قیامت ته او چې ډیر اعلی قیامت و ته حاصل شي او د الله ملاقات ډیر کامیاب حاصل شي دا غي د پاره دوه خبرې دي عقیده او عمل. فليعمل عملا صالحا عمل لکی عمل صالح ولا یشرک بعبادت ربی احدا او ندی شرکی په عبادت د خپل رب کې څوک دا عبادت کې شریک ستو وي ریات نه مراد ده وي. نبی علیہ السلام له یو راغی ویره د شپې مونږ کومه وګلې چې څوک راشي او ما وویني نو زه خوشاله شوم چې بکماش په باندې ما څوک نه ویني نو سلبل پاتې شم. نبی علیہ السلام دا خو تاریا وکړه دا عمل خو نه قبلی او دا آیات وتوی چې ولا یشرک بعبادت ربی احدا په عبادت کې بسنګ الله سره شریکول کوي چریاو کې چې زبل پوجه خوشاله شوي چې غولی دما دا غرض زاده حاصل کړه دا غ سره په عبادت کې شریک شکنه. سورۃ مریم په نزول کې بعد سورۃ فاطر نه دی او ترتیب کې سورۃ کهف پسې دی. مناسبت دا دی مخکې سره چې تتمه ده د سورۃ کهف ولېږي کې شبهات او جوابونه سلور نزلتا شبهات پوره کوي پشپغو انبیایو سره چې د دې په حق کې شبهات زکریا علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا دوه تفصیلی دي چې ګور زکریا علیہ السلام له په کوم وخت کې زیه ملاو شو ګور وتا دا خدای خالی نو کنه سغیبانه طاقت ور سره وخه مونږه تعالی ولنا پیدا کیږي. ګورې عیسی علی السلام کوم کارونه کول خالی نو کنه، او سلور نور ابراهیم علی السلام، موسی علی السلام، اسماعیل علی السلام، ادریس علی السلام، دا سلور به اجمالاً ذکر کی. ټول باندې دغه د خلق او خیال او د الوهیت دغه حال ذکر کو جوابونه د شپګو انبیانو د شبهاتو نه جوابونه د دغه تتمه شو هغه سره ذکر کو. دویم داده چه مخ که نفی ده علم غیب وا نزلتا که وصر عجز ده انبیاءو ذکر کیا و ده ملائکو چه علم غیب سکه اغا عجز دی اسی وصر نشتا دی. نزلیم داو چه ده آخری آیات چه انما الهوکم الهو واحد ده دی تفصیل کئی کنا سورة مریم کی. سلورم داو چه سنگ اغی کی قصہ ذکر کرد اصحاب کافو قصہ عجیبہ دیکھ با ہم ذکر کی قصہ عجیبہ دو ولادت عیسیٰ علیہ السلام داد آغی نام دیر آج پنزم داو چه اصحاب کافو ویلیو یو بلتا چه ویزی اتزل تموهم جدا شویتی نا زی چی دوی اوغارتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پل پلار توی و اعتزلکم زه خستان جدا کیږم ته خو د ژوند تیرو لایق نه جدا شت نه ښه پیغام دا چې وی شیطانم نیولې ده په دوستای سره بل سوکنو او تتخذون و ذریته اولیاء. دلته ابراہیم علیہ السلام پل پلار ته په تقریر کې وی چې آبته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. تب آغا دوست کی گئے آغا بزان لرپا دوست ہے سرنی سے وم داو چی کحف کیوی کبرت کلمتان تخرجو دیر درن خبر دا چی دی خلق دخلین روزی نمریم کی بداغی درنوالی بیان کی تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ترنواله بیان اتم داو چلته ویل ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قران د دې پار راغلي داخله کوي سوره مریم په دې ختم کی چې وتنذر به قوم اللدا جګل مار خلق غیرول شي په دې سره التم بشارت و پاخر کی چن الذين امنوا عمل كانت لهم جنات الفردوس او دا بشارت په پاخر د سورته مریم کې هم بیان کی د سورته دعوه دا عجز د انبیاء او د ملائکو په دغه شبهات سره سورته کې دوی سیدی او لیسا داولنا 64 63 آیات پوری پدې کې عجز د انبیاءو دی. ا دوی مې حساب بیا په دوه آیاتونو کې دا 64 65 دا دوی مې حساب او درې مې حساب هغه نه تر اخره پورې دا نو پدې اولې سکه 63 آیاتونه دي عجز د انبیاء علیهم الصلاة والسلام دی داغی حال ذکر کئی سیار و سر نشتا پا دی دوئی میں ایسکی عجز د ملائکو دی جبریل وی مونگا نشورات لیکتا مونگا اختیار نشتا او اخری ایسکی بیا زواجر دا مشرکینو او زجر پا استحباب دا دنیا باندی او زجر پا شرک باندې خاص کر 81 آیات کې 74 من دون لا الہ تن لیکون لهم عزن پا شرک عزت ګوري دا مشرکین او خیال لے کلا نشته وی کنا. او بیا با عظمت بیان کې د شرکو دا سمرا درانه خبره ده صورت ممتاز دی په ایجاز د انبیاو او په ایجاز د ملائکو او د ایجاز په نوعیت باندې هغه نوعیت ذکر کړي چې په سکه عاجز دي څنګه محتاج دي خاص کر دی عیسی علیہ السلام او حضرت مریم. بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. الله پوئی په معنا دی یا نوم دی د الله د نومونو نه. ابن عباس رضی الله عنهما وی زکه حضرت علی کرم الله وجهو چې سوال کو روی بیچ یا کاف ها یا عین صاد اغفر لی دا اللہ نمونو نیو نم دے ذکر و رحمت ربک عبده زکریہ دارات لنکے پدی صورت کے حاضر بیان دے در رحمت درستا چکڑے و پخپل بند باندی اغسو کو زکریہ علیہ السلام اول حال داغ بیانی او داغ عجز بے عبد لفظ راوڑو ذکر رحمت ربک عبدہو چه دریوارو سورتونو ترتیب یاو دے که بنی اسرائیلو ناصر آبی عبدہی اوغی که سلور اسباب بیانول چه عذاب پا دیر از او کحب کی بیا سلور شبہات چه عذاب پا دی دفع کی گی او دی سورت کشپک تم بیا و حال اذنا ذا ربو کل چ आवाज کړو خپل رب ته نذان خفیا आवाज ډیر پرورو تدعا ادب دې کنه چې سوال کینو دا شرط ته چې پرورو باندې خفیتن خفیا او دا سي پاجه زسر ابن کثیر وی چې قال البخاری انه کان نجارن زکریا علیہ السلام ترکانو ولی یاکل من عمل یده فی النجارت د زکه کولا چې د خپل لاسو ګټه خوړه د خپل لاسو مزدوری خوړه نو زکه دا کار به کو او انبیا لیکن زمره فرزت کی صفائی وا او خفیہ پرور اواز ولی کو زکا کی دیوا چې یو الله دې چې اواز اوري پرورو باندې د زړه حال نه خبر دی چې نو یعلم القلب النقیہ چې الله په زړه پويږي چې پاک و اسمع الصوت الخفیہ او اوري غپټ اواز یسو کې ناوړي اده چې تاسو شپکي را پاسې دلې نیمه شپکي او الله سره مناجات کوي نو پټ پټ یې आवाज کاو دې په اړه چې د ریانا بعید شي بعیدن عن الرياء او قریبا الى الاخلاص د دعا غا کیفیت یې ذکر کوي ولی مطلب د صورت حیث ذکر نه نو ده نداغ کیفیت ذکر کئی قال اوی رب زمان ربا انی وانا العظم منیم بیشک از چیم راستشو اڈو کی زمانا وشتال الرأس شیبن او لمبش و سر زمان ده بڑاوالینا تک سپین لمبش ولم اکم بدعائی کرب شقیم او ذکر سوال کوما چینا امید نیما کنا انه لا يسمع روح الله نیم ز په بلنی سره استا اے رب بدبخت او نامراده ما چې کله سوال کړي تا قبول کړي نو دا غي په بنا باندې سوال کوم نو چې امید مشته دې ستانه او ظاهری اسباب ته نګورم زګه چې ته بلا اسباب هم کار کول شي دا ویډیو زبردست وسیله ده وسیله شرعي توسل الى الله بامكانه القديم هغه په خانه حاجت او ضرورت چې پورا کړو دغه په وجه باندې وسوال کوي نو ښا نو د کیفیت خو او د عجزې تفصیل یو کخه نو سهلت خو چې دا د واصل کوما چې دمر فریاد کوما دمر عجزې کوما نظم په دې دعا کې مطلب څه دی د دین پنې خپت الموالی من ورائی او بشک زو یریګم د دې خپل وارثانو نه چې رستو زمانه دي چې دی لایق ندي د نبوت نو دا سلسله به ختم شي زمونږ د خاندان فکانت امراتی آخرن او یا الله تا ته معلومه ده چې خزه زما شنډه ده فزوانه کې ندی پیدا شوی فحبلی من لدن کولیین نو راکی مالا ده خپل طرف ناداسی او وارسو یرسونی تیمانم میراس ووسی ویرسو من آل یعقوب امیراس واخلی ده طول خاندان ده یعقوب علیہ السلام نا نو میراس ده دنیا نده کنا دنیا میراس خو صرف خلق ده خپل پلار نا ده والدینو نوڑی اده با ده طول خاندان نوڑی نمرات تینا میراس ده نبوت تی میراث العلم والشرع صاحب د کشاف وی ذات نمرات نو زکه سوال کوم حال خود سوال نه دی مناسب فل تراغلیو چې بی موسم می وی ولید مریم سره نو کله چې داسې کرامت کلی دی شنو دغه کې سوال قبلیږي ښا چې یو امر خارق کلی کې نو د دعا د استجابت دام یو ذریعہ ده نو زکه سوال کړو وجعلوا رب رضیام اگر زیدغا وارث زما چې دې ایربا خپل ځان ته قبول شوه چې استاد رضای تا خوخي یا زکریا نو आवाज راوي اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیا مون زیر در کوتا تا په یو الک سره چنم داغبا یحیاوی نسو کوئی دریو پینزو پیغمبران لا نم یہ خشیو چی پیدا کیدو یحیی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یعقوب داوی روایت تی پتہ نلگی خو دیویلی دیدہ سنو دا ملائکو زیر را کړو خو الله ځان ته نسبت کوي لم نجعل له من قبل سميا مونږ نه پیدا کړې د دد پارا مخ کې ددنه هم نام چې دا سنوم د چا مخ کې نو یو دا معنا ده برابر په نوم کې په اسم کې اسو کوئی برابر په صفاتونو کې په اخلاقو کې نو بل عجز تاو گورا چه تعجب کئی وسا دا دا عجز علامی دی کنا خوا قالاو بی زکری علیہ السلام رب بی زمان ربا انا یکون لی غلام سنگ بشی زمان دا پارا لکو وکانت امراتی آخرن او دا غبی بی زمان شند وقد بلغتو من الكبر عطی او ذرا سیدلیم دا بڑاوالینا انتحاتا تعجب کی چه عجبه خار ولی دا عادت نا خلاف کار دے او دا عادت نا خلاف کار سبب دا تعجبی کن امر غریبی دا خوناشنا کار تا علامت عجز دا قال کذالک اوی اللہ چی دقا سی بای انتہا ترسید لے خزم شند دا دقا سی بای نبا تزوانی که اون آغا قال ربکا ویلی دی رفستا هو علی عینن چدا کما کار پا ما بانده آسان ده وقد خلقتوکا من قبلو قیاس کئی گو را اللہ اتمی پیدا کرده کنا پخوا ولم تکو شیعا انوی تسو شیع موجودو دیتا آدم وی سو شیع نده نو منطقیانو تیس جوړ نکړو سو کوئی آدم شه دې سو کوئی نه ده کنه قرآن نه معلومی چیز شه نه ده ولم تکو شه اچ معدوم وی اتا باندې د شه اطلاق نشي کړي شیخ موجود ته وی مرادف ده بل ایجاد تا وګوره اوس په دین پوی چې کله پیدا کیږي قال رب اجعل لي آیه وی زکریا علیہ السلام اے ربا مقرر کی مال سنخا تو پیدا کی دو دو زی چزستا شکریہ دا کم ڈیرا پدغا وقت کی ابن کثیر وی لتستقر نفسی ویتمئن قلبی چلو کڑی ظلم پا آرام شی پریشانی دا بکی قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ویلا چې نه خسته دادا خبرې ونه شي کول خلق سره درې شپې درې ورځې او دا نه چې تبه بیمار یا وچاړه یې سويان روغ موټ په صرف جواب دې بند شي ښا چې دا یو ځای بند شو نو بل ځای کولاو شو هغه د خضر علی السلام واقعا واخا فخرج على قومه من المحراب کلاچ وخراغ او جبه بن شو نو راوته په خپل قوم باندې د خپل عبادت خانه نه فاو حایلم دعوت یې خو نشه بس کولې نو اشاره وکړه او ها اشاره وکړه دیتا ان سبحوا بکره و عشیا چې الله سنا وای الله تعریفونه کوي په صحرا او په ما زیګر کې ذکر کوئے کنا ولی مشغول نئے او زی پیدا شو او بیادا سی لوئے شو دا کتاب دا غستو شو یا یحیاء غزل کتاب بقوة وی منگا یحیاء علیہ السلام تا چواخلا دا کتاب تورات دیر پا کوششو پا محنت بقوةن مجاهد وی بجد و اجتهاد دیر په محنت سره غوړ دا آسان کار نه دی الله هر کتاب چی کنا ډېر محنت واړی ډېر مشقت واړی چې تیرا اخلي او خلق ته رسې او دا مقام ذکر کوي فاتنا الحكم صبيا مون ورکلې ما د تانو قوت په وخت معشوموالی کی دا بے خصوصیتو نو چو سوکتی نمرات نبوت اخلی کا نا ابن عباس رضی اللہ عنہ النبوت واللب والعلم والفقه نبوت سردہ طول ضروریات تی کا نا ابی حدیث نقل کړو چې من قرأ القرآن قبل ان يحتلم دارول چا چې بلوغ نه مخکې قرآن زده کو فکأنما اوت النبوة صبيا دا څه شو لکه چې په لو کوالی کې نبوت ورکړی شي نو ده یو حال شو فحنانم من لدنا او ډیر مهربان زمونږ د طرفنا حنان نرمه د زړه ته وي رحم او شفقت ته وي وزکا او ډیر پاکو د زړه په لحاظ سره وکانه تقیان او دې پرهیزګارانه کامل وبرم بوالدیم او ډیر اخلاص کوون کې خپل مور او پلار سره ولم یکن جبار ناسیا او نو دې سرکش او نافرمان والسلام علیم سلامتی ادي په دبان دې الله طرفنا باغ دریو خطرناک وختونو کې یوم ولدا باور چې پیدا کړی شو یوم یموتو او باور چې بیا بمری ویوم ایو باسو حییا اپاور چی بیا با جوانده کلیشی پا بسولیشی ژوند دی دا دری وختونه دی وي هغه ځکه یاد کړو دا یز دام بیاو الله تا فرض کی محتاجو وذکر فی الکتاب مریم او بیان کا په دې قران کې حال حضرت مریم او دا غي عاجزی سو قسمه اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا کله چې دا بیرته شو د خپل کور نه په زیته چې هغه مشرق طرف ته مکانا شرقیا د عبادت لپاره څنګه عبادت پاره دې کی چې د خلقو سره نزدېکت نه وي شور زوګ نه وي زای زید عبادت لپاره ډیر موضوع نه عزیز لپاره جدا شو دا عجز دې په صورت تقوا کې تقوا یې دومره چې د خلقو نه پرهیز او جدایی را وستا چې د الله ذکر کوي سو کوئی د غسل لپاره فاتخذت من دونهم حجابا وینیو آخوا د خلقو نازه ده پردیم نجی سمرا تقوی و پرزگاری حاصل شوا دور پی ده اللہ رحمت زیاد شو فارسلنا الیها روحنا پس راولی گمونگ دیتا خپل روح جبریل علیہ السلام دا ایجز دے پا صورت دا تکلیف کے مکلف کئیے کنا تکلیف پی رازی فتمثل لہا بشرم سویہ مخامق شدی تا بندو برابر دا بندو پا شکل کرا گئی قالتو نویوی مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ زپنا غوالم پر رحمت ذات سراستانا کتو دا اللہ نیریگی نو زمان ڈڑی تشم زخو دا خلقو نر عالم دلتا پنا سم دا عجز دے پو صورت دے استعازہ کی پنا والی دا رحمان بادشاہ سا قالوی جبریل امین انما رسول رب کے بے شک زخو پیغام راولن کے ماستا دا ربنا دا خدا غو خبر را چوی لی دی لی احبلک غلامن زکیم چیز بخم اے مریم تا تا یو حلک دیر پاک حکایتم من اللہ خبر دا اللہ دا جبریل یا روڑی پیغام دے حاکی دے کن نو دیتی دا جوڑک را چو گورا خلقم اولاد ورکولشی کن پیران میران زګه جبرئیل امین وی چلے احبا وی خپل پاک کسړی ته دا غو قول ته رسول پیجنې حکایت من الله او چې ارسلت هاذ الملک لاهب لك چې دا پیغمبر می درولې کو زما خبره دا راولتا ته چې لاهب لك روح المانی وی چیزا تا تازید ارکوم بل سبنشی ورکول قالتا انا یکونو لی غلام ہوئی مریم سرنگی فجد ما دا پارا لکو ولم یمسسنی بشرن ندر اسی دلی ما تسوک بندہ پلاری نشتا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو کن بلی قرآن ہوئی ولم یمسسنی بشرن ولم اکو بغی او نیمز پخپلا بدکارا عجز دے پا صورت دا تعجب کے انا یکون لی غلام قال کذالک ہوئے اللہ ملائکو چی دغا سبائی کنا سا بچا سر رشتہ نکی گی پا کور بے دغا سب عجز دے پا صورت دا بشارت کے خوشخبری و لور کر قال ربکی ہوا لی آئینن ویلی دی رفستا چی دا کار پا ما باندے آسان دے زکریا علیہ السلام لخو می ذکر کو چی دوال خبری وی اگا ام و بی بی ام وکنا نگر آتا ام سانو دار آتا ام سان دیما تا حسگرانا ندار و ولنجعله آیتا للناس ورحمتا مننا تا ته بخما چو ګرځوم دلرا یو معجزه د خلقو لپاره چې بغیر د پلار نه پیدا شي دی به یو معجزه ای کنه او رحمت ته زمونږ طرف نه په خلقو کان امر مقضیام ادي کی خبرې نشي کېده دا یو کار دی الله سره فیصله شوی فحملته نو وست عیسی علی السلام په کېډه فورا هغه وخت سره ولې هغه پوکیو کو او دا غین علوق وشو عجز په صورت دی ابتلا کې امتحان راغلی سخت وې غوستو عیسی علی السلام په کېډه پنت وزت به نو بیرته شو په د سره مکانن قصیام دا سیو زیتا چډیر بیرته دا د پیدایش ځای کنه فاجا المخاض الى جذع النخله نراوست دی لرا درد دی ولادتو یو مند کجوری تا چه اغا مخ که دا غزه اکی او خواه کجوری اغا سانگا و اغا مند او مخ که نا او غزه اکی او بوموی نو دیر موزونو دا دید پارا او چطو نو دا خلقو نو محفوظو قالت یا لیتنی متو قبل هذا اوی حضرت مریم افسوس دی مال را چې مړوي مخکې د دې وخت نه او كنت نسیم منسیان اوی زو دنیا کې رتی را چې اړ چا پی جن دینه دته وی عجز په صورت تغلب حال کې غلب حال دته وی ښه سوفیانوم ځان له غلب حال جوړ کړي در درود جوړ کی وی غلب حال کې راغې نه اخذ فنادا من تحتها اواز کو دیتا جبرئیل امین دلان دینا دغه دازه خبرو دلار نه او تاواز کو الله تحزنی چې مغم جن کیگا قد جعل ربک تحت کی سریا یقینا درک تعالی ربستا لاندستانا یو سردار سریان یو معنا ده ست اولاد پیدا شه خدا سي اولاد چانی دا به سرداری په حال یا ګرځولې رفستاله اندستانه چینه دوبو ایزه په صورت ته تسلی کې جبرئیل ول تسلی ور کوي کنه نه اله کې دی شي وهزي الیک بجزع النخلتم اوسن دزان تا دغه څنګه د کجوري تو ساقط علیک رتبن جنیه را پریو باسی پتا باندی کجوری تازه تازه گران تا چکل پا بیت المقدس کیوا نو دا دیست آجت نونی سانگ سندل او جدا اندہا رزقا چیز کری علیہ السلام براغی میمی اپرتی او دلتے والم تکلیف ورکو ولی حل تکی دا دنیا سوچ نو صرف دا آخرت سوچ او دل تکی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شا دا دنیا برخا پکرالا چی دنیا برخا راشی نو عمل بنکے کسب بنکے نزکے وطوی چی وس بس کار کول غواری لا سخپا و قدول غواری دا دنیا جون اسی نتیری گی خوا وحزی ایلے کی سنگ و سنڈی زانتا خوا عجز دے پا صورت دے افتقار محتاج دے کن خوراک تا فکلی و شربی نو داو بس کن خوراک کوا دے کجورنا اسکل کوا دے دیوبونا و قر ری آئینا او یا خواستر گے پیسا علیہ السلام باندی استا ټول ضروریات دا زندگی پورشو خدا غزے کی خوا فا اما ترین من البشر احداً کتاولی دو دبن دیان نا چرته او تن او تا پوست دن کئی فقولیم دمرا و تووائی دی اجازت شتا حباد بیا با نورا روجه شی خواه صرف دی اجازت شتا نورا با روجه شی دی خبرونا وائی او تا انی نظرتو لرحمن سامن ما منخ تکلی دا رحمن بادشاہ دی پارا دی روجی دی خبرونا فلن اکلم اليوم انسیا زهر گز خبر نکم نن رضی دیو بند سرم بس بیا خبری بند شکن دی اجازت و تاو بس چه دی مصیبت نخلاص شد داغو خلق دی دی خبری خو نخلاصی گی خواه فاتت به قوما تحملو ریوست عیسیٰ علیہ السلام پل قوم تا چی بغیق کینی ولی ہو قالو اوی دی خلقو یا مریم لقد جئت شین فریا اے مریم صدی اکلو رات دی اکلو پدا سیوکار توفانی حضرت شیخ ماناو توفانی کار دی اکلو دا دی سو یا اخت حارون اے خورد حارون داغه په نسب کې راغلی و بهتره دا ده ځکه بل هارون مونږ ته نه دی معلوم که چاته معلوم نه وي به مونږ ته واغ یو هارون معلوم دی موسی علی السلام ورو کنه هغه ول را یاد کړه چې ګوره څومره اوچت خاندان دی ما کان ابو کم را اسو ان نو پلارستا حضرت عمران صلی بد او داغل دور وقت وما کانت امو کی بغیان او نو امورستا بد عملا فاشارت الی خبری خونشو کولی اشاره اکلان عیسیٰ علیہ السلام تا قالو ویغی کیفنو کلی ومن کان فی الماد صبی سنگا خبریو کو آغا چاسرا چپزانگو کی دیماشم دیو منتصووی نگور دغا مخ کی عجز شو پا صورت تا تدبیر کی اللہ تا تدبیر رکھو چی دا خبرو نروجا کا او آئے چی انی نظر تو ما نظر کڑے دے کم دے کڑے ہو بس او آئے خیر چی اللہ دا توینو بیا با کی ماضی مستقبل سی چی ما نظر کڑے نیو کڑے خیر دو آئے او دا عجز دے پا صورت تا تذکیہ کے اللہ پا خپل صفائی کی خواہ چی دا عیسیٰ علیہ السلام تقریر شروع کی کنا بس عرصبہ پاک شیخا قال انی عبداللہ او عیسیٰ علیہ السلام پا بیان کے خطبے ہوئے اما بعد انی عبداللہ نگورا پا کارداؤں چی دا خپل مور صفائی مخ کی کڑے ہوئے ضرورت خود دې دې کنه خا هغه وی چې نه د هر چا د صفای نه مخکې صفای د الله د ذات ته د الله وحدانیت ته ډوره اهمه خبره په دنیا کې بل نشته دې زکه مونږه بدنام یو چې دې بل مسله نه کینو بس خو چې ودریږي نو وحده لا شریک له په بل مسله شته نو که تاسو معلومه یې کنه عیسی علی السلام منصب د عبدیت مخک کو چې خلق ما ته بدل لازی نه وای زره توس د مور په غیږ کې لګیایم چې انی عبد الله ز عبد الله ابن ابن الله نیمه د منصب د عبدیت د دعیه شروع شخه حضرت مریم عجز ختم شو نو اول منصب د عبدیت دویم د نبوت اتانی الکتاب او جعلنی نبیان را کړې دې ماتا مازی مستعملي ټوله د تحقق د پاره چې خبر رښتیا ده غوړېخه د شک نه پاک خبره ده نو را کړې دې رب کی ماتا کتاب انجیل او بغیر زمال ر نبی دنبیاونه او بغیر زمال ر مبارکن معلم د خیر د خلکو ته د دین خبرې کومه د دین له برکت بلشته مبارک سوک دی چلا ولدا دین علم ورکړي د دنیا نه اینما کنتو چې کوم ځای کې يم زما زینه دې معلوم چې خلق راضی وي چې استاد کوم ځای دی را کور کوم دی ځای کوم دی جمعه کوم دی سبق ته نه وایو پیدا وزه نشته اینما کنتو زور پسې و اوصانی بالصلاه و الزکاته او ما تعالی امر کړی دی په مانځو په زکات سره ما دم تو حیام خصو پوری چې ژوند دی ما بیا پس د مرګ نه نیم زموار چې منځونه بکوما هو عبادتونه بکوما نه دا تر مرګ پورې دا ما دم تو حیا ادی وی چې قبر کې منځ کینو دا دی قران نه تختی ځلې دي کنه قران یو سره او تختی نو بس کار په لاله نو منصب د عبدیت ذکر کو منصب د نبوت ذکر کو منصب د علم ذکر کو منصب د عبادت او طاعت او سوانی طاعت نو منصب د شفقت وبرم بوالدتی او د ډیر مهربان يم په خپل مور حضرت مریم باندې ولم یجعلنی جبارا شقیا نیدگر ظلمان را سرکش و بدبختان والسلام علی محتاجم اللہ تا پخاص وقتنو کی یوم اولید تو پاورد چیز پیدا کلیشوام و یوم آمو تو پاورد چمرم با غروت لانا در آغلی چمری بخا اگا اللہ تا معلوم دار و یوم او باسو حیا و پاورد چی پور تا کلیشم جوانده جال نو دیدری وقتنو کی دلس امن ته محتاج یم ذالک عیسی ابن مریم دا شان دی او دا حقیقت دی عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی قول الحق الذی فیه یمترون بدل راغین یا اعنی یعنی خبر حق هغه چې باغی کې خلق شک کوي ابن کثیر حدیث نقل کرے دا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ چې قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من شهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منهم وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل صدق ذيكنا تنگي ذل يقذا نو الله به جنت داخل کی کامل ارنگي جنت هو سړي په ایمان باندې علا ما کانا من العمل دا قیده و ساتو کنه خواه مونگا پی عیسیٰ علیہ السلام دا ایمان راوڑه ده کنه چه عبداللہ و رسوله و کلمته حلقا الى مریم خواه ما کانا للہ ان یتخذ من ولد نده شان دا اللہ و لائق دا اللہ سر دا خبری چیونی سیزان دا پار سوک نازولی سبحانه تو بات الله پاک ذات ته اذا قضا امرن کله چې فیصلو کړي او کار نو ويږي تا چې شان موجود شي ان الله ربي وربكم فاعبدوه دا هم د عيسى عليه السلام په بیاناتو کې یو بیان دی چې هغه وایي چې خلکو الله زمام رب دې استاسو رب دې نو دا غو بندګي کوي ما کې څه ګوره یې څلو ما پورن ختیه زید الله بندګي کوي فاعبدو هذا صراط مستقيم دا غنی غلار دا توحید چر سو کوئی چه دین صراط المستقيم سو کی پریشاوی سو په دروغ وی ښا چې وته اوخه وینه دا غنه دا وې زباست چې څاکم لا خو خینه حقیقت ذکر شو نو سوال پیدا شي چې دا دومره اختلاف ولې پیدا شو په نسواراو کې او په يهودو کې او چه دا غیر رسا حد نشتا دی فاختلف الاحزاب من بینیم پس گڑوڑ شو مختلف شو جماعتونا فمیند دی که دی عیسیٰ علیہ السلام پوجبان دی نچاووی چه دا دا اللہ زیر دی ملکانیه وطوی چاووی چه نا اللہ دی نستوریه وطوی او چاوی چنا دریم د دریو نه دی وی قمخلو دریم د دریو نه دی یعقوبیه وته وی دا په نسواراو کې دورا ډلې جوړ شوې عیسی علی السلام په حق کې ښا فلای کار سومره احزاب دي کنه په حکم دا دی فویل للذین کفروا هلاکت دې پاره دي کافرانو مم مشهد یوم عظیم د حاضرې دو دا ورځ لوینا حاضری بکیږي ډیر لوی ورځ ده اسمع بهم صحب ووري وابصر صحب ويني دا خنن دی لاند دی کان دی سمن بک من اومین خا قیامت کی دا سی بووینه دا سی بووری یوم یاتوننا پاور چراشی مونتا لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن ظالمان نن روزی پڑیر لوے گمراہی کی پرات دی خا وانذرهم یوم الحسرتین ویرو دیلنا دا غروز دی دا افسوسنو دیر نمونی دی یوم الحسرت افسوسونه پکډيري هر سړی وای چې ارمان کاش از قضی الامر او افسوس به ډیر کله کوي کله چې کار فیصله شي چې فریق فی الجنت او فریق فی السعیر جنتیان جنت تا او جهنمیان جنت جهنم تا او دا وي او مرګ پکې راشي او قربانی شي اذا ذبح الموت مرگ بگی قربانشن آنو فسروی روح المانی چی فلو ما تا احدن من الفرح کدو خوشحالین وی سوک مر کے دے نجنتیان بملو شیو پا غرصوان دی چیغی دمرا خوشحال شو چوی قیامت کدو قبر نپاسی نجبا بے اغس ترخی داگی مرگ دو جنا مزګاری وړیر خوشاله یې چیرې نو خود خوشاله نه مرګ نشته کنه ولو ما تا حزن جزعا لما تاهل النار او کده ډیر یره hebat نه سوک مړ کې دین دا جهنميان به بیا مړ شي ویو چې کله دا आवाज ووري چې مرګ اعلان کو غټه قرباني وکړه اذ قضی الامر وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون انن دې ډیر په لوی غفلت کې دي اگر دا دی چی ایمان نراؤلی اس نمانی بس اگر خپل خبر کی چی انا نحنو نرسو الارض و من علیها بیشک اللہ ایمونگ بدا زمک واخلو پدی خلقونا او چی سوک پدی باندی دی دا بام طول واخلو ویلینا یرجعون اطول بامونگ تواپس کریشی تفصیل عجز داو تدو انبیاؤ زکریا علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام سرد حضرت مریم نا وقفو کہنے